मुझे उस वक्त का इंतज़ार है कि जब हमारी पेल टॉक की क्लास में से भी स्टूडेंट्स की हमें आवाज़ आ सके। तो आप सब अपनी जगह पे बिल्कुल इसी सोच के साथ जवाब दिया करें कि जहाँ बैठे हुए वहाँ तक आपके सलाम की जवाब जाए, और आपको पता है कि जहाँ हम सलाम करते हैं तो वहाँ की दीवारें, वहाँ की जो बेजान चीज़ें हैं वो भी उसको अहस करती हैं और उसके ऊपर उसके नक्श सब्त होते हैं। कहाँ पढ़ी है ये बात हमने? चले हिंट दे देती हूँ। सूरत यासीन। माँ कद्दमू माँ कद्दमू व आसार हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के बेहतरीन आसार बना दे। देखिए मैं आप सबके सामने अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में कर रही हूँ ताकि हम सब सोचें कि हम एक फ़्लाइट में हैं। बीच में जब भी किसी की आवाज़ आती है तो एकदम ऐसे लगता है कि वो ख्यालात का ताना बाना टूट गया, और आवाज़ें इस तरह की फिर हमारी सोच को मुतासर करती हैं। शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कहती है कि मैं सलाम करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ वो कोई सुन रही है जिनको आप जवाब देते हैं। तो अल्लाह तो सुनता है ना, है? तो अच्छी तरह से सलाम का जवाब देना, ये इंसान के दिल के अंदर मोहब्बत और कीने, मोहब्बत की मौजूदगी और कीने से पाकी की बात होती है। शुरू करते हैं। जिनका काम रह गया, जो नहीं कर सके दे सके अभी तक, तो वो बाद में इंशाल्लाह ताला हैंड ओवर कर दें किसी भी एडमिन के हाथ में। ठीक है, शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से 25वें पारे का आगाज़ करेंगे, सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 47 से। इस पारे में हम बुनियादी तौर पे सूरत हामीम सजदा को पूरा करेंगे, जिसके पूरे होने पे इंशाल्लाह हम इसकी चंद बातों को रैप अप करके आगे चलेंगे। अगली सूरत सूरह शूरा है। इस सूरत के अंदर जो मौजू है वो क्या है कि इख्तलाफात का हल, रजू इल्लाह। बहुत तफसील से आज बात होगी इंशाल्लाह इस सूरत में कि आज उम्मत मुस्लिमा तफरकों में क्यों बटी हुई है, आज दीन के नाम पे इतने मुख्तलिफ वर्जन क्यों नज़र आते हैं और उसके असरात क्या हैं। इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमसे इस मौजू का हक अदा कराए। दूसरी चीज़ इसमें साथ साथ चलेगी, शरीयत और दीन। अगर आपको कोई पूछे कि शरीयत और दीन में क्या फ़र्क है, तो इंशाल्लाह इस बारे में हमें इसका जवाब मिलेगा। फिर अगली चीज़ सूरत शूरा में है, वो है मुशावरत, जिसको आप कह लें कि मिलजुल कर काम करने के मैनर्स। और अल्लाह ताला एक गिरोह की खूबियां इसमें बयान करता है कि जिनको अल्लाह के काम करने होते हैं, जिनको उम्मत मुस्लिमा का एक फ़ाल शख्स बनना है, तो उनके अंदर क्या काम है, जिसमें ख़ास तौर पे अमरुहम शूरा, यानी मशवरे की अहमियत। और मशवरा और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इस पर आज बात होगी। फिर इसके बाद इस सूरत के अंदर हमें जिस चीज़ के ऊपर अपनी बेबसी दिखेगी वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। आज के हमारे इस बारे में जो अल इंसान सीरीज़ का थीम है वो क्या है कि बच्चे की सेक्स माँ की तरफ से या बाप किसकी तरफ से आती है। बहुत सारे लोगों से आपने ये बातें सुनी होंगी कि तलाक दे दी क्योंकि अब बहुत सारी बेटियाँ पैदा हो गई, और लड़की पैदा होने पे बीवी को धमकियाँ दी गई। इंशाल्लाह इस बारे में हम देखेंगे कि बच्चे की सेक्स जो है वो बाप माँ की तरफ से नहीं बाप की तरफ से आती है। प्रेजेंटेशन आपको साथ अल्लाह के हुक्म से दिखाएंगे। और इसी तरह फिर इसमें हम सूरह ज़ुख़रुफ़ के नाते से सफ़र की दुआ, सफ़र के कुछ आदाब भी सीखेंगे, और देखेंगे कि अल्लाह ने औरतों के लिए सोना सोने का क्या हुक्म है, क्योंकि ज़ुख़रुफ़ का मतलब ही बनाओ सिंगार होता है। और इसी तरह फिर इसमें हम एक हिस्सा अगली सूरतों में सूरह दुखान पढ़ेंगे, सूरह जासिया पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत पारा है, और हकीकत यह है कि अगर ये हमें समझ आ जाए तो हमारे सब इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं और उम्मत मुस्लिमा के सब दीनदार हजरात जो हैं वो एक ही मिशन की तकमील में लग जाएं कि हमने सोसाइटी के रूट्स तक कुरान और सुन्नत का पानी पहुँचाना है, ताकि पौधे को सब खुशहाली मिल सके। आइए शुरू करते हैं। आयत नंबर 47 हामीम सजदा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा वमा तख़रुजु मिन थमरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिल्मिही वयौमा युनादीहिम अयना शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। इस घड़ी का इल्म अल्लाह ही की तरफ पलटता है, वही इन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों से निकलते हैं। इसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामिला हुई और किसने बच्चा जना है। फिर जिस रोज़ वो इन लोगों को पुकारेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक, ये कहेंगे, हम अर्ज़ कर चुके हैं कि हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं। इस वक्त वो सारे माबूदान इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। पारे का आगाज़ देखिए क़यामत के इल्म से होता है। पारे का थीम है इख्तलाफात का हल। सबसे पहला हल यह है कि लोगों को क़यामत याद दिला दो। जब दीनदार हजरात की नज़र क़यामत पे होती है तो उनको फ़मैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा का लालच होता है। वो ये नहीं करते कि भाई ये काम कौन कर रहा है, किस नाम से मैं इसको कर रहा हूँ, किस नाम से इसको छोड़ रहा हूँ, बल्कि वो कहता है कि ये मेरे हिस्से की नेकी है, मुझे करना है। और इस तरह से वो क़यामत के लिए अपना सदका जारिया तैयार करता है। और हकीकत ये कि मौत का एहसास बंदे को हर किस्म के इख्तलास से पाक कर देता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक घर में कुछ लोग ख़ानदान के किसी मौजू पर झगड़ रहे हों, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और किसी की ज़ुबान पर कोई बात है, कोई कुछ है, इतने में वहाँ एक छोटा सा सांप का बच्चा आ जाए। आप सच बताइए, जो भाई बहन कज़न चचा पुप्पी वगैरह अभी सब लड़ रहे थे उस हाल में, क्या वो सब लड़ते रहेंगे? हाथ पकड़ के बचाएंगे, इधर आओ ये करो वो, क्योंकि एक सांप के बच्चे ने उनके अख्तलाफत मिटा दिए। तो जब ये बात अगर आज हम दीन के नाम पे समझ लें कि आज उम्मत मुस्लिमा में जो तफरकेबाजी का जहर है उसकी वजह क़यामत का यकीन कम होना है। आज हर एक अपनी दुकानदारी बढ़ाने के नाम पे लगा हुआ है। आगे इस पे हम बात करते रहेंगे। एक खूबसूरत चीज़ देखिएगा कि यहाँ क़यामत के इल्म के बाद फलों के शगुफों के अंदर से निकलने की बात है। बिल्कुल इन दोनों का रब देखिए और अल्लाह की कलाम की खूबसूरतियाँ देखिए कि जिस तरह फल में से एक फूल एक चीज़ फटती है और फल निकलता है, इसी तरह क़यामत के आते ही हम अपनी कब्रों से फटेंगे और हम सब वो होंगे जो असल में हमने अमल किए थे। अल्लाह ताला कहते हैं, किसी बच्चे के दुनिया में आने तक किसी को उसका रंग नहीं पता होता, कितने बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, सिर्फ फीमेल्स को देखें। इस पर एक हमारे पास प्रेजेंटेशन है, फिर बाद में दिखाएंगे क्योंकि अभी तो शुरू है, आज दिखा सके तो, नहीं तो बाद में। कि फीमेल्स यानी ऊंट, सॉरी एलिफेंट के और कैमल और मुख्तलिफ जानवरों के अंदर जो फीमेल्स के पेटों में जो कुछ होता है वो भी एक अमेजिंग चीज़ है। अल्लाह कहते हैं, तुम तो सिर्फ अभी इंसान पे रिसर्च कर रहे हो, अगर इस कायनात पे रिसर्च करने बैठो तो तुम्हारी अकलें झुक के रह जाएंगी। क्या इतनी बड़ी ज़ात जो सब कुछ कर रही है उसको छोड़कर लोग दूसरों को पुकारेंगे? नहीं पुकार सकते। याद रखिए कि आने वाले दौर का मुबल्लिग साइंस है। जिस तरह साइंस की तरक्की आज लोगों को हैरान करती जा रही है कि जो बातें 1400 साल पहले कुरान पाक में मौजूद थी, आज की रिसर्च से वो साबित हो रही हैं, तो बाद वाले लोग में आप देखिएगा कि लोग साइंटिफिक फिगर्स को देखकर इस्लाम की तरफ ज़्यादा आएंगे, जैसे कि मोरेस वकाई हुए थे। आपको पता है कि शाह फैसल अपने इलाज के सिलसिले में जब लंदन आए तो उन्होंने अपने साथ कुछ अपनी चीज़ें रखी। वहाँ उस उनको मिलने में आने वाले लोगों में एक डॉक्टर मोरेस वकाई भी थे। उन्होंने उनसे इस्लाम के मौजू पे कोई बात की, इन्होंने उनको कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स और कुछ चीज़ें दिखाई, उन्होंने रिसर्च की, मुसलमान हो गए। और आज आप कहते हैं कि कुरान बाइबल एंड साइंस नाम की एक बड़ी मारूफ किताब के वो राइटर है। तो याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको पुकारने के लिए अपनी तरफ बुलाने के बहुत सारे तरीके रखे हैं। ये अलग बात है कि हम गौर ना करें। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। मगर जो ही के सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम इसे अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो ये कहता है कि मैं तो इसी का मुस्तहिक हूँ और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहाँ भी मज़े करूँगा। हालांकि कुफर करने वालों को लाजमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और इन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मज़ा चखाएंगे। ये चीज़ इंसान ने बता दी कि आखरत को मानने वाला फार साइटेड होता है, वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखता है। दुनियादार होता है ना, वो बहुत शॉर्ट साइटेड होता है, इधर देखता है। अब मैं यूं देखूंगी ना तो मुझे बस आप भी नहीं दिखेंगे, पहली लाइन वाले पीछे वालों की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मैं यूं देखूंगी, अब देखिए मैं पीछे वो देख रही हूँ विंडोज़ के पास, लेकिन मुझे आप सबके हैवले दिख रहे हैं। आप सब आगे आखिरत को देखना शुरू कर दें, आप देखेंगे दुनिया की हर चीज़ बीच में आती जाएगी। नुकसान कहाँ होता है इंसानों का, जब वो सिर्फ इस दुनिया के मामले पे आता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि खुशी और गम में इंसान का असल खुलता है। जब हम इंसान को नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब इसे कोई आफत छू जाती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करता है। देखिए कि गम के मौके पे जो हमारी फितरत है ना, इसके ऊपर पड़े हुए पर्दे हट जाते हैं, बस इतना काम होता है, हम अपनी असल पे आ जाते हैं। जैसे मेकअप किया हो तो हम बहुत ज़्यादा हसीन भी लग रहे होते हैं, हम बहुत कुछ दिखता है, लेकिन जब हम मुंह धो लेते हैं तो जो असल शक्ल होती है वो खुल के आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह हम सब की असल शक्लें बहुत खूबसूरत हैं। याद रखिए, नेचुरल ब्यूटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, सुनते हैं ना। अब जब असल शक्ल हमारी नेचुरल होती है ना, तो हम बहुत खूबसूरत होते हैं। जब कोई खुशी का मौका आता है ना, तो खुशी की कोटिंग हो जाती है। अब सोचें, फाउंडेशन लग गई, कुछ मेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, अब होता क्या कि उस खुशी के अंदर हम अपनी फितरत को दबा चुके होते हैं और उसमें इतना ज़्यादा बहक जाते हैं कि फितरत के खिलाफ काम करते हैं। मिसाल देखिए कि फितरतन औरतें कहाँ खुश रहती हैं, औरतों में। आप सब जितने यहाँ रिलैक्स हैं इस वक्त, अगर पीछे चार छः मर्द भी बिठा दिए जाएं कि इल्म ही है ना, हमारे भाई हैं, बैठ के सीखें, सच बताएं कि अब मैं या आप रिलैक्स होंगे, हम कॉन्शियस होंगे ना। अब होता क्या है, खुशियों के मौके पे एक लेयर आ जाती है तो हमें अपनी तबीयत के खिलाफ काम करके मज़ा आता है। गम के मौके पे कोई नहीं कहता कि मिक्स गैदरिंग ना करो, मिक्स गैदरिंग करो, ये सेग्रीगेशन की क्या ज़रूरत है, कुल्ली पढ़ने हैं ना, चने ही पढ़ने हैं, मर्द भी बैठ जाएं, औरतें भी बैठ जाएं, बातें करते रहे, क्योंकि गम के मौके पे वो ऊपर का वनीर उतरा होता है। अंदर से वो कह लें कि अंदर की सेहत होगी तो फिर चेहरे पे खुशी आएगी, लेकिन होता क्या है कि इंसान जब नेमतों में आता है तो अल्लाह को भूलने लग जाता है। कहे नबी, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे। हाईलाइट कीजिए, किसी के आने जाने से आप अपनी नज़रों को ऐसे रखा करें कि आपने देखा भी नहीं है, वल्लाह ही, अगर आप फोकस होकर इसका मज़ा लेना चाहते हैं। आयत इतनी खूबसूरत मैंने पढ़ी, अगर चंद लोगों से मैं पूछूँ तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने सुनी भी होगी। फिर पढ़ूंगी, ए नबी इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे तो इस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया। बड़ी ज़बरदस्त बात है, अल्लाह मुखालफों को बता रहा है, मुखालफत करने वालों को, ये जो तासुब की बुनियाद पे तुम मुखालफत कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि चूंकि ये मेरे मसलक से नहीं, ये मेरे फ़िरके से नहीं, मेरे गिरोह से नहीं, तो ये हिदायत पे नहीं, लेकिन सोचो कि अगर ये हिदायत पे हुआ जिसको तुम मुल्ला कहते हो, मौलवी कहते हो, वहाबी कहते हो, तो बताओ कल तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं साइड पर जब भी आती हूँ तो मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात याद आ जाती है कि एक मौके पे काफिर ने उनको रोका और कहा, तुम मुसलमान कितने बेवकूफ़ हो, इतनी मज़े की ज़िंदगी, फ़न, फ्लॉर फ्लॉलिक और क्या कुछ है, और तुम हर वक्त आखरत आखरत का गम करते हुए इस दुनिया के मज़े जो है वो पीछे करते हो। जैसे मज़ाहर लोगों का ख्याल है कि इस्लाम में कोई फ़न नहीं है और इस्लाम में कुछ नहीं है, हम होते हैं ना इस बात पे गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खूबी सुनिए, कहने लगे, मेरे दोस्त चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारा अकीदा ठीक है, आखिरत नहीं आनी, क़यामत नहीं आनी, और हम लोगों ने कुछ नेकियों के नाम पे कुछ लज्जतें कम भी की, नुकसान क्या हुआ। हम जब नेकी करते हैं हमें दुनिया में तो सुकून और खुशी मिल ही जाता है, हम सदका करते हैं तो किसी गरीब का पेट भर ही जाता है, यानी अच्छे ही काम कर रहे हैं, कोई बुरे तो नहीं कर रहे ना, भी क़यामत आई तुम्हारा क्या बिगड़ा। लेकिन तुम सोचो अगर हमारा अकीदा ठीक है तो तुम्हारा कल क्या हाल होगा। इतनी दहशत आ रही है उस शख्स पे कि मुसलमान हो गया। ये है कि सोचो तुम तासुब में झुठला रहे हो, सिर्फ ये कह के कि ये वहाबी होंगे, ये सुन्नी होंगे, ये शिया होंगे, ये फलाँ होंगे, ये दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। बहुत दफ़ा दीन के कामों के इतने ऑप्शंस मौजूद होते हैं दीनदारों के पास, लेकिन वो उस पर हाँ नहीं करते क्योंकि स्टैम्प नहीं है आपके पास उनके नाम की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि याद रखो, किसी को झुठलाते हुए ये ज़रूर सोच लो कि उसके हाथ में कुरान है, और अगर हक वाले के हाथ में कुरान हो, वल्ला ही वो असा जद बैजा बन जाता है। ये मूसा का असा नहीं था, ये मूसा का ईमान था। आज किसी ने किसी हक वाले को रोका, कभी उसका नुकसान कोई नहीं कर सका, वो तो समंदर की मौजों की तरह बहकता हुआ आ ही जाएगा, लेकिन रास्ते के खसो खाशाक की तरह लोग उड़ जाते हैं। और हकीकत ये कि कुरान जब नाजिल हुआ था तो एक मौजजा था, आज भी मौजजा है। मूसा का असा तो हाथ में आता था तो वो सांप बनता था ना, उसने तो रास्ते बना दिए थे दरियाओं में, ये कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक के लिए अल्लाह सुबहाना तआला ने यहाँ रख दी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस कुरान की मुखालफत से बचाए। कभी किसी को बगैर वजह बगैर रिसर्च के बुरा ना कहें, ना कोई आया ना कोई गया ना बैठा ना बात की हो, और कमेंट्स लोग पूरे आपको दे देंगे, वो तो ये होंगे, वो फलां किताब चूँकि पढ़ाते हैं तो वो ठीक नहीं है, फलां का कुरान उनके हाथ में, तो गोया कि हम तो अपना सारा सवाब छोड़ के हम तो उनको इजाज़त नहीं दे सकते यहाँ पढ़ने पढ़ाने की। ये नासूर है, दीमक है, कैंसर है। याद रखिए, इस वक्त कैंसरियस किस्म का इस्लाम हमारे मुसलमानों के हाथ में, इस तरह से हमने दीन को मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटा हुआ है कि अंदर से सारे दीन की एनर्जी खत्म हो गई। अल्लाह ताला कहते हैं सनूरी ही मायाती ना फिल आफाक, हम अन करीब इनको अपनी निशानियां आफाक में दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर ये बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। जहाँ ये आयतें उतर रही थी सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ने ये निशानी दिखा दी थी उनको बदर की फतह की सूरत में। आओ देखो ये होते हैं अल्लाह वाले, किस तरह खाली हाथ हिजरतें करते हुए, जान बचाते हुए, गारों में छुपते छुपाते हुए आते थे, और 1 साल में अल्लाह ने ऐसी फतह दे दी कि लोगों के दांत बच गए, मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई। और यकीन कीजिए मेरा अल्लाह पर ईमान इतना ज़्यादा है कि 1 साल तो बहुत दूर की बात थी अल्लाह ताला ने बदर की, जिस दिन हिजरत से लुटे पुटे काफले मदीना में पहुंचे थे, वल्लाह ही अगर कुछ मुशरिकीन ने मक्का उससे चंद दिन बाद भी हमला कर देते तो उस वक्त भी फतह मुसलमानों को नहीं थी। ये तो हम लोगों के डर से बात नहीं करते ना, अल्लाह के बातों पे अब यकीन करके देखे, अल्लाह आपको हिजरत के साथ ही नेमतें देना शुरू कर सकता है, लेकिन हमें अपने ईमान को परखना चाहिए। इन आयतों में आप देखिए कि निशानियों की बात है, तो नोट कर लीजिए कि कायनात में 3 किस्म की निशानी है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला को पा सकता है। एक है आयात आफाकी, ये उफक में फैली हुई निशानियाँ, सूरज चांद सितारे, जिनको आयात कौनी भी हम कहते हैं। दूसरी किस्म है आयात कुरानी, जो मेरे और आपके सामने कुरान की सूरत में खुलती हैं, 6666 है। क्या हर आयत आपको अल्लाह का पता देती है? आयत ऐसी जैसे साइन बोर्ड्स, आप यहाँ पहुँचे तो साइन बोर्ड्स देख के पहुँचे ना, तो निशानियों को देख कर बंदा अल्लाह की तरफ पहुँचता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या कुछ दिया। तीसरी निशानियाँ जो ना, उनको आयाते अनफुस कहते हैं, हमारे अपने नफ्सों में जो निशानियाँ, इसका इजहार आजकल आप अल इंसान सीरीज़ के प्रेजेंटेशन से करते ही होंगे, दिल में तो आता ही है ना कि हमारे अंदर एक जहान भर पर। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसमें इंसान की ज़िंदगी में आने वाले वाक़ात, लोग कहते हैं बच्चा नहीं होगा, अल्लाह 50 साल की उम्र में बच्चा दे देता है, ये आयत अनफुस है। लोग कहते हैं ये घर नहीं बनेगा, तोड़ दो, तलाक दे दो, टूट गया मामला, टूटा हुआ घर बिल्कुल आखिरी तौर पे फिर जुड़ता है और इतने प्यारा कपल फिर दोबारा खुश रहने लगता है, ये आयत अनफुस है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र की तौफीक दे और हम इस पर गौर करें। साइंस कुरान का मौजू तो नहीं है, लेकिन याद रखिए कि कुरान कि बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने साइंस की निशानियों से प्रूव करके नॉन मुस्लिम्स के दांत खट्टे कर दिए कि याद रखो कि जिस रब ने ये कुरान बनाया है, जिसने ये कुरान लिखा है, उसी ने इस साइंस को बनाया है। तुम आज अगर नहीं मानते कल तुम मानोगे। और हकीकत में आज आप देखिए कि जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ था हमारे जिस्म के अंदर क्या कुछ हो रहा है सहाबा को नहीं पता था, लेकिन आज हमें जितना पता है, मुझे तो लगता है अगले चंद सालों में हम इंसान के जिस्म के अंदर से हो हवा के भी आ जाएंगे, क्या कुछ होगा अल्लाह को पता है। आज हम बच्चे की सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं ना, बाहर बैठ के माँ के पेट में ये करता है वो करता है, हो सकता है अगले चंद सालों में हम जाके उसको किस भी करके आ जाए, वल्ला ही होगा, ईमान रखिए ये होगा। ये अल्लाह ताला ने निशानियाँ हमें दिखा दी हैं कि तुम मुझे पहचानो, और यहाँ तक कि इन पर ये बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है? अगर रहो ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं, सुन रखो वो हर चीज़ पर मुहीत है। कितनी दफ़ाई से एक पैराग्राफ में आप देखिए कि मुलाकात का शक, आखिरत का शक, क़यामत का शक है, तो हकीकत यह है कि इंसान को जो चीज़ दीन पे जमाती है वो आखिरत है। इस सूरत की सबसे खूबसूरत आयत इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू पड़ी थी ना, उसी के ऊपर इस सूरत का अगर हम ततिमा करें कि आप देखिए कि इस वक्त हम सब कुरान को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे कानों का सुनना है, लेकिन अमली तकाज़ों को पूरा करना ये है इस्तक़ामत का। ज़िंदगी में हर बंदे को उसका हाथ दें, हक दें, जहाँ कुरान का मौका आए, जहाँ इसके लिए स्टैंड लेना पड़े इसका स्टैंड लेना, जहाँ लोग इसको गिराएं तुम इसको उठा लो, तुम्हें दुनिया का नुकसान उठाना पड़े उठा लो, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़े कर लो, लेकिन इस दीन को ना छोड़ो। ये है इस पूरी सूरत का मैसेज हमारे ऊपर कि टेक अ स्टैंड, गो हैड, आई विल बी विथ यू, डोंट वरी। और आप देखिए कि जितनी मुखालफत आपकी इस कुरान पर अमल करने की वजह से आएगी ना, उतनी आपके अंदर इस्तकामत आएगी। जब भी कोई किसी को रिजिस्ट करता है तो उसके बाद एनर्जी पैदा होती है। बच्चा दुनिया में जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है, इसकी वजह से दुनिया में आना मुमकिन होता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको इस्तकामत पे रखे, क्योंकि जब हमारे अंदर इस्तकामत नहीं आएगी, हम अपने दीन की सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ों को ले लेंगे, तो याद रखिए कि उसका नुकसान क्या होगा कि खुदा न खास्ता अगर इस्लाम पर कोई मुश्किल वक्त आया, और आता रहता है, ये एक पहिया घूमता है, मुश्किल आते हैं तो फिर हम जम नहीं सकेंगे। फितरत का असूल क्या है कि इंसान अच्छे अच्छे काम करे, और जब भी कभी कोई मुश्किल हालात आ जाएं तो तुम उस वक़्त जम के रहो। बाबा नक्सन कौल मिम्मन दा इलल्लाह, ये सूरत का मैसेज था कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बन जाओ। अल्लाह कहते तुमसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं, तुम अल्लाह की तरफ बुलाते हो, सो लकी। आज आप किसी को डायमंड पहना देखें, किसी को बड़ी गाड़ी में देखें, लोग कहते हैं ओ शी सो लकी, बहुत खुशकिस्मत है। अल्लाह कहते हैं तुम दीन की तरफ बुलाते हो, यू आर लकी, तुम दीन पे अमल करते हो, तुम लकी। लकी कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ जो हज़ नज़ीम को जहन में रखें तो कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि दीन पे अमल करो। तुम हिजाब रख करते हो, माशाल्लाह सो गुड। दाढ़ी वाले हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम कोर्स के लिए जॉब छोड़ रहे हो, माशाल्लाह। तुम कोर्स के लिए क्लास छोड़ रहे हो, स्कूल छोड़ रहे हो, अल्लाह कहते हैं जू हज़ नज़ीम। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको किस्मत वाला बना दे, हमारे दिलों को खोल दे, और अगर शैतान कोई दिल में वसवसा डाल दे, वही मयन जगन्ना शैतान, तो उस वक्त हम औज़ बिल्लाह पढ़ के अल्लाह से मदद मांगे कि हमारी मौत पता नहीं कितनी करीब है। अल्लाह ताला हमें फ़ायदा दे और हम उस कामों को अच्छे तरीके से कर सकें। अगली सूरत सूरत शुरा है। सूरत शुरा बहुत खूबसूरत है, जिसके अंदर हमें इज्तमाई ज़िंदगी के बहुत सारे असूल और ज़ाब्ते दिखेंगे, और इस्लाम का मिजाज समझने की भी इंशाल्लाह उस मौका मिलेगा। ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है कि जिसकी पहली दो आयतों में हरूफ मक़त्ता है। हमेशा सूरत एक अलग आयत होती है, हरूफ मक़त्तात या तो पूरी आयत होती है या आयत का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं हामीम और आइन सीन काफ है। फिर इस सूरत में वली का लफ्ज़ बहुत दफ़ा आएगा, आपने अपनी एक्टिविटी में हाईलाइट करना है कि जहाँ भी इसका लफ्ज़ वली का आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसके मुख्तलिफ मानी इस सूरत में देख सकें। एडवाइस और नसीहा है, अल्लाह ताला बहुत प्यारे अंदाज से लोगों को इज्तमाही ज़िंदगी के मामलों को निपटाने का तरीका सिखाते हैं। आप कह लीजिए कि ये एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन है जो कुरान का दीन का काम करने वालों के लिए बहुत लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम आइन सीन क़ाफ़, कज़ालिका युहि इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल्लज़ीज़ुल हकीम। इस सूरत में लफ्ज़ वही बहुत दफ़ा आएगा, या वही का तस्करा भी बहुत दफ़ा आएगा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, हामीम आइन सीन क़ाफ़, इसी तरह अल्लाह गालिब हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा। यानी हैरत क्यों करते हो उस शख्स के वही पर, इस तरह के मामला तो पहले भी हुए। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है वो इसी का है, वो बरतर और असीम है, करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े। सोचिए क़यामत, इलैहि युरद्दुल्मुस्सा, क़यामत की झलकियाँ आपको दिखेंगी। अब सवाल पैदा होता है कि आसमान क्यों फट पड़े, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो यह है कि आसमान पे इतने फरिश्ते हैं, मखलूकात है इतनी ज़्यादा कि उनके बोझ से फट जाए। हदीस में आता है कि आसमानों पे इतने फरिश्ते हैं कि जब वो अल्लाह के आगे झुकते हैं तो कसरत की वजह से आसमान में चिड़चिड़ाहट की आवाज़ें आती हैं। जैसे कहीं बहुत ठुसे हुए बैठे हो ना, तो ज़रा बैठ, रुकू में जब लोग नमाज़ के लिए जाते हैं तो एकदम चू चू शुरू हो जाती है। तो इतनी मखलूक है, मत सोचिए कि सिर्फ ज़मीनी मखलूक है, आसमानों की है। इसी तरह एक और वजह बताते हैं कि लोगों के गुनाहों की वजह से आसमान ना फट पड़े। और तीसरी वजह यह कि जब लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं, जीस इज़ द सन ऑफ गॉड, ये छोटा जुमला नहीं है, पीछे सूरत मरियम में भी हमने पढ़ा था, बनी इसराइल में भी जिक्र हुआ था, तो तब कहा कि तुम अल्लाह के बेटे बनाते हो, करीब है कि इस बात पर आसमान फट जाए, तुम गिर पड़ो, तुम पर गिर पड़े। फरिश्ते अपने रब की हम कैसा तस्बीह कर रहे हैं, और ज़मीन वालों के हक़ में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। हाईलाइट करें, पिछली सूरत में भी पढ़ा ना आपने, आप तौबा करें, फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप अच्छे काम करें, फरिश्ते अल्लाह को उस हद से रोकते हैं। बिल्कुल समझने के लिए बात जो जहन में आती है, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह के लिए कोई मिसाल है या फरिश्तों के, जैसे बाप का गुस्सा दूर करने के लिए माँ जो है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौहर का दिल नरम कर रही होती है कि बच्चे के आने से पहले ज़रा बाप का गुस्सा ठंडा हो जाए, ऐसा ना हो कि बेटे को देख के भी बाप जल पड़े। तो ऐसे लगता है कि हम जो गुनाह करते हैं तो फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के सामने रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि चले अब आप इनको कुछ ना कहिएगा। अगर हो कि हकीकत में अल्लाह गफूर रहीम है, यानी अल्लाह भी गफूर रहीम, फिर ऊपर से फरिश्तों की दुआएं, तो फिर सोचो कि इससे कितना ज़्यादा इंसान के दिल के अंदर उम्मीद आती है कि ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह। जिन लोगों ने इसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, अल्लाह ही इन पर निगरान है, तुम इनके हवालेदार नहीं हो। यहाँ देखिए लफ्ज़ औलिया है, इसको समझ लीजिए। अरबी जुबान में वली का लफ्ज़ तकरीबन 9 या 10 मुख्तलिफ मानों में आता है, बहुत वसीउल मानी लफ्ज़ है। और जितने आज मुख्तलिफ अकीदे शिर्क के नाम पे आए, उन्होंने इन नामों की मुख्तलिफ तफसीरात में की, हत्ता कि आज वलीउल्लाह या औलिया कराम का लफ्ज़ बदनाम तक हो गया। हालांकि आप देखिए कि ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। आप देखिए कि इसके मुख्तलिफ मानों में एक मानी क्या है कि वली वो होता है जिसके कहने पर इंसान चले और उसकी हिदायत पर अमल करे, इसके मुकर्रर किए हुए तरीकों, रस्मों और कवानीन और जवाबित की पाबंदी करे। ये किस किस हस्ती के लिए आएगा लफ्ज़? अल्लाह, अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू। इस तरह वली कहते हैं वो शख्स जिसकी रहनुमाई पर इंसान एतमाद करे कि वो उसको कभी गलत रास्ता नहीं बताएगा। ये कौन है? अल्हादी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, गलतियों से बचाने वाले को वली कहते हैं। फिर इसी तरह वली उसको कहते हैं कि जिसके बारे में इंसान ये गुमान करे कि मैं कुछ भी करता रहूं वो मुझे इसके बुरे नतायज से बचा लेगा और आखरत के हिसाब से बचा लेगा। इसी तरह आप देखिए कि वली के लफ्ज़ में आप देखिए वारिस होना, रहनुमा होना, मुहाफिज होना, ज़रूरतों को पूरी करने वाला, रोल मॉडल, दोस्त, और आप देखेंगे कि ये सारे के सारे लफ्ज़ अल्लाह के साथ आते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपना वली बनाए और अल्लाह ताला हमारा वली बन जाए और इस तरह के काम हमसे अल्लाह करवा ले कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे। हकीकत यह कि अल्लाह भी बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वकज़ालिका ओहैना इलैका कुरआनन अरबिय्या, लेकिन हाँ, इसी तरह नबी ये कुरान अरबी हमने आपकी तरह वही किया है ताकि तुम बस्तियों के मरकज़ यानी शहर मक्का और इसके गिर्दोपेश रहने वालों को खबरदार कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो। इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा। आप अमूमन देखेंगे कि पारे का जो पहला लफ्ज़ होता है ना, पारे के थीम में उसकी बहुत ज़्यादा बात होती है। वो दिन जिसके आने में कोई शक नहीं, हो गया क्या उस दिन? फरीकों फिल जन्नति व फरीकों फिल साइर, एक गिरोह को जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को दोजख में जाना है। हम देखिए कि इस एक आयत में 2 बार इंतजार का लफ्ज़ आया। और हकीकत क्या है कि जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो हमें कुरान में पढ़ के सिर्फ एक ही बात समझ आती है, इंतज़ार इंतज़ार, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आप में से कुछ लोग इसकी तस्दीक करेंगे जो पहली दफ़ा दौरे कुरान अटेंड कर रहे हैं? आप जिस दिन जहाँ आके बैठते हैं आप कहते हैं बस फिर शुरू होगी बातें, ये भी मेरा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। शुरू में इंतज़ार लगता है क्योंकि हम एक दूसरे माहौल से आए हैं ना। ये ऐसी है कि जैसे कोई किसी और माहौल से बच्ची ससुराल में आती है तो शुरू में अच्छा हो या बुरा हो माहौल डिफरेंट तो लगता है। हमारी ज़िंदगी का स्टाइल आज जो बाहर है वो इस्लाम वाला नहीं है। अब हम कुरान की छत के नीचे आ गए तो जूँ ही पढ़ने बैठे फिर गलतियाँ आती हैं, फिर लोग रोते हैं। आपको तो कि पहली दफ़ा जब कुरान पढ़ता है ना इंसान, प्लीज़ इस कमरे का हक अदा करें, अल्लाह ने आपको नेमत दी है, कोई ये कुर्बानी दे ताकि सबको बचे बचे। अब होता क्या है कि जब हम शुरू में कुरान पढ़ते हुए रोते हैं, ये भी गलत, वो भी गलत, पता नहीं मेरा बनेगा क्या, हाय मैं तो मर जाऊंगी, हाय मैं ये भी छोड़ूं, ये भी छोड़ूं, अच्छा इस पे मियाँ से बात करूं, अच्छा इससे बाप से बात करूं, अच्छा इस पे भाइयों को समझाऊं, यानी ऐसे लग रहा है मैं भी गलत, मेरा ख़ानदान भी गलत, रोते रोते रोते। लेकिन याद रखिए, ये बात लिख के रख लें, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं रहेगी। आप ऐसे सोचिए, आप एक हॉस्पिटल में गए, आपके जिस समय कहीं दर्द थी लोगों ने कहा चेकअप करवा लो, आप गए, आप जब डॉक्टर आपको बताता है जी आपके लंग्स में ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, आपकी किडनीज में ये प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में ये, आपके कानों में ये, आप कहेंगे बस मेरे तो फौत होने के दिन आ गए। डॉक्टर कहेगा नहीं, डोंट लूज़ योर हार्ट प्लीज़, हो गोल्ड, हर चीज़ अभी काबिल इलाज है, ये इलाज, ये थेरेपी, ये एक्सरसाइज, दिस दिस, इसको फॉलो करो, 15 दिन बाद फिर आना। आप शुरू करते हैं, अल्लाह के हुक्म से सेहत शुरू होती है, 2-3 महीने के बाद आप फिट फटाट बिल्कुल भागते हैं। ये कुरान आपके साथ करेगा, शुरू में इंतज़ार है बाद में तबशीर है। एक वक्त वो भी आएगा जब आप इस कुरान की आयतों को सुनकर अंदर मुस्कुराएंगे, रियाकारी ना हो, दूसरों को ना पता चले, बड़ा बोल ना बोल दूँ, लेकिन आपको हर आयत पे लगेगा ये मेरी बात है, ये मेरी बात है। कौन सी? जिसमें अल्लाह जन्नतों की बातें करता है। लेकिन शर्त यह कि इंसान चलता जाए। नबियों की दावत का आगाज़ इंतज़ार से होता था। और तबशीर मिलती थी उन लोगों को जो नबियों के उस मिशन के अंदर रास्ते में चल पड़ते थे। जो इंतज़ार को कबूल कर ले उसको खुशखबरियाँ बहुत सारी मिलेंगी। अब आगे देखिए, वला उशा अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जालिमों का ना कोई वली है ना मददगार। क्या ये ऐसे नादान है कि इन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं? वली तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को ज़िंदा करता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। आपका हाइलाइटर आज बहुत चलेगा लफ्ज़ औलिया पे। आप देखिए कि इसमें इख्तलाफात की बात हुई, इसको समझ लीजिए, पूरी सूरत में आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने कहा कि सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। देखिए कि आज हमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें दीन के नाम पे भी दिखती हैं, उसकी वजूहात में से एक वजह क्या होती है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हम सब की शक्लें फ़र्क की हैं ना, शक्ल फ़र्क है ना, इसी तरह सब की अक्लें भी फ़र्क है। दीन के नाम पे अल्लाह सुबहान तआला ने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया में भेजी, जिसमें हमारे नबी के सहाबा से लेकर बाद के आइमाए कराम और मुहद्दिसीन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वलीउल्लाह, बहुत नेक लोग गुजरे। हर बंदे ने दीन को अपनी इंटेलेक्ट के साथ समझा। इस्लाम एक खूबसूरत दीन है, इसमें अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि ये किताब क़यामत तक के लिए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप पाकिस्तान के किसी गाँव में पैदा हुए, टोटल आपके उस गांव की आबादी 5,000 थी, वहाँ के टोटल मसाइल क्या हैं जी, भैंसें दूध ज़्यादा नहीं देती, ये फसलों का क्या करें, इसको कीड़ा ना लग जाए, सो ऑन, छोटे छोटे मसले, और साग तोड़ के ले और ये कर दो और जानवरों को पानी पिला लो, घर मट्टी का साफ करके बैठ जाओ, बात ख़त्म। उस एक बंदे की सोच जो वहाँ बैठा रहा सारी ज़िंदगी, वहाँ मस्जिद भी थी, वहाँ एक मदरसा भी था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने दीन सीखा। अब आप बताइए कि उस एक छोटे से गांव में जो एक दीन का काम करेगा उसका इंटेलेक्ट कितना को होगा? मेरे जिन में ऐसे कंटेनर्स आ रहे हैं, जैसे 1 लीटर का कंटेनर, फिर उसके बाद 2 लीटर का, 5 लीटर का, और उसके बाद फिर आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े ड्रम्स भी होते हैं। अब ये जो दीनदार शख्स वहाँ बैठा है ना, अल्लाह सुबहान तआला ने उसका इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं रखा, वो छोटी छोटी बातों को पूरा करेगा। और चूंकि जो लोग आने वाले हैं उनके भी यही मसले, वो वहाँ दीन का काम शुरू करेगा ना, तो बस वो छोटे छोटे मसले छेड़ेगा, दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का दीन है, 110% उसको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस भी देगा, बहुत देगा। अब वही शख्स बिलफर्स जो वहाँ बड़ा सक्सेसफुल था, लोग उसकी एक कॉल पे जमा हो जाते थे, सारी रात लोगों को जलसे के नाम पे रुलाता धुलाता था, उसका तबादला हो जाता है, उस कस्बे से हट के एक नस्बतन बड़े, यानी उस गांव से कस्बा या शहर में आ गया। वो शहर जहां आके उसको किसी मस्जिद में जगह मिली, वहां क्या है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक गांव देखा ही नहीं, जिन्होंने आज तक भैंस देखी नहीं, जिन्होंने हो सकता है ज़मीनों में फसल उगती नहीं देखी। अब ये मौलवी साहब जब वहाँ बैठ के अपनी गायें भैंसों और ज़मीनों की बात करेंगे, तो बताइए कि वहाँ जो कोई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं या कोई इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जहनों पर उसकी बात आएगी? नेवर। वो कहेंगे ये आउटडेटेड है। नतीजा क्या होगा कि वहाँ वो बहुत मकबूल था, यहाँ के लोग उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, दैट्स इट। अब क्या चाहिए कि जिस बड़े शहर में वहाँ का कोई मौलवी, कोई वहाँ का पड़ा हुआ जो वहाँ के मसाइल जानता है, मसलन जब ज़रा बड़े शहर में आए तो वहाँ रिक्शों के मसले, टांगों के मसले, वहाँ बिजली का मसला, पोल्यूशन का मसला, गटरों का मसला, थोड़े मसले बड़े हुए ना, तो लोगों का इंटेलेक्ट थोड़ा सा और खुल गया, बिजली हो गई, वहाँ गाँव में बिजली भी नहीं थी। होते होते अब एक शख्स को आप ले आइए उस मुल्क के सबसे बड़े शहर में, जहाँ हर वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और लोग जा रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दिस बड़ा होता जाएगा ना बर्तन, छोटे बर्तन से बड़े होते रहे। अब यही शख्स जिसको आप देखिए कि गांव से शुरू किया था आपने, वो आ जाए दुनिया के किसी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री में, किसी थर्ड यानी समझे कि वेस्टर्न कंट्री की किसी बहुत खूबसूरत किस्म की इस्लामिक रिसर्च कंपनी में उसको भेजा दे दिया, आइए आप यहाँ बात करें, उसके तो हाथ कांपेंगे ना। क्या अब वो ख़राब है या ये ख़राब है? ख़राब कोई भी नहीं है। हर तरह के गिरोहों के लिए अल्लाह ने उलमाए दीन बनाए। हर बंदा अपने इलाके में अपने हिसाब से बात करता है। इख्तलाफात कब होते हैं? यहाँ समझ लीजिए कि एक लफ्ज़ है इख्तलाफ और एक है मुखालफत। इख्तलाफ हकीकत है, पसंदीदा भी है, लेकिन मुखालफत बुरी है। जब इख्तलाफ मुखालफत में बदल जाता है, ये नासूर है, ये कैंसर है। इख्तलाफ क्या है कि आंखें देख रही हैं तो कान सुन रहे हैं, इख्तलाफ है ना दोनों में। अगर हमारा सारा जिस्म पूरे एक ही काम शुरू कर दे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। मुखालफत क्या है? कि ना सिर्फ ये कि बंदा दूसरा काम करे बल्कि पहले बंदे को लट डाउन कर दे। आज उम्मते मुस्लिमा में ये जो चार आइमा कराम के नाम पे चार फिकहात हैं, या आपको कुछ और इस तरह की थोड़ी थोड़ी फिकी चीज़ें दिखती हैं, ये शख्सियात का नुक्ता नज़र था। कोई बात नहीं, नफलों में सहूलत मौजूद है। बुनियादी दीन हमेशा एक रहा। अल्लाह क्या कहता है, फहुक्मु इलल्लाह, ये है पारे का तीर, इख्तलाफात में रुजू इलल्लाह कर दो, अपनी गलती मान लो। मेरी ये लॉजिक थी, इससे मजबूत हदीस आ गई उसकी ले लो, इख्तलाफ हो गया कोई बड़ी बात नहीं, मुखालफत में ना पड़ो। होता क्या है कि जब बंदे के दिल से आखरत का खौफ ख़त्म हो जाता है, दीनदारों के दिल से, मैं दुनियादारों की तो बात ही नहीं कर रही इस वक्त, आज तो ज़्यादा बात दीनदारों की है। अब जब दीनदारों के दिल से दुनिया का खौफ ख़त्म हो जाता है ना, आखरत का खौफ, तो फिर क्या होता है, दीन किस तरह की चीज़ बन जाती है, किसने कितना काम किया, आगे भी बात होनी है तो यही समझ ले। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ लोग आते हैं बीमारियों के इलाज के लिए। अब आप देखिए उस हॉस्पिटल के बनने का मकसद क्या है, कि लोग सेहतमंद रहे। अब इस ज़रूरत के तहत 24 आवर की वो सर्विस भी देते हैं, कुछ दिन में बीमार हो रात में वो इधर आ जाए। अब एक डॉक्टर 24 आवर्स तो नहीं वहाँ काम करता, नतीजा क्या, किसी की सुबह की ड्यूटी, किसी की दोपहर की, किसी की शाम की, नतीजा क्या निकलना चाहिए कि उस इलाके के लोग सेहतमंद रहे, खुश हो कि जब हम इस हॉस्पिटल में जाते हैं हमें फुल सर्विस मिलती है, हमें डॉक्टर साहब अटेंड करते हैं, दिस एंड दैट। अब एक दवाई ईजाद हुई जिसमें लोगों की जान बचानी है, आप सोचिए वो दवाई, तो डॉक्टर आपस में लड़ना शुरू कर दें, मैं इसको खिलाऊंगा, मैं इसको कहेंगे नहीं मैं खिलाऊंगा, मेरा नाम होना चाहिए कि मेरे हाथ से दवाई गई, मेरा नाम आए कि मेरी वजह से ये मरीज बच गया। होगा क्या, ये डॉक्टर लड़ झगड़ रहे होंगे ना, मरीज मर जाएगा, आज ये हो रहा है। दीनदार ये सोचते हैं कि ये मैंने खिलाना है दीन, ये मैंने इनको दीन सिखाना है, मेरा नाम, मेरा गिरोह, मेरा गिरोह। क्योंकि जब आप देखिए कि दीन जो है ना ये बाज़ दफ़ा प्रोफेशन बन जाता है ना, तो फिर ये गड़बड़े शुरू होती हैं कि मेरे ग्राहक बढ़े कहीं दूसरों के सब की दुकानें बंद हो जाएं, दीन को दुकानदारी नहीं बनाना। जब इस तरह के हालात होते हैं ना तो फिर मसला है। और जब आप दीन को लेते हैं एक मिशन, लिख ले दीन को प्रोफेशन नहीं बनाना, प्रोफेशनली काम करना है, लेकिन ये आपका बिजनेस नहीं है। लेकिन जिस तरह बिजनेस करने वाले लोगों को खूबसूरत तरीके से सर्व करते हैं, हमने दीन के नाम पे ऐसे सर्व करना है। दीन को प्रोफेशन नहीं बनाना तो क्या बनाना है, दीन को मिशन बनाना है। फ़ायदा क्या होता है आपको पता है, जब दीन को आप मिशन बनाएंगे ना तो आपको बहुत सारे वॉलंटियर्स मिल जाएंगे। लोगों के अंदर तड़प है, कोई दीद दर्द रखने वाला बंदा आए, दीन का काम करे, हम उसका साथ देना चाहते हैं। जब आप बिजनेस के लिए काम करेंगे ना, तो जो बंदा आपके पास आएगा ना, वो आपसे पूछेगा मुझे क्या मिलेगा, पे भी मिलेगी, आवरली मिलेगी, सैलरी बेस्ड होगी, कोई प्रिविलेजेस तो बताइए ना, आखिर मैं काम भी तो कर रहा हूँ, कोई मुझे फीस में रियायत मिल जाएगी, क्या मुझे कोई यहाँ सहूलत मिल जाएगी। क्यों, उनका काम क्या, प्रोफेशन, उनको पता है कि ये भी यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, हम भी कमाएं। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉयज़ की पे कितनी ज़्यादा है। इसके बरक्स जब आप दीन मिशन बनाते हैं ना, तो हर बंदा देने वाला नहीं होता, लेने वाला नहीं होता, वो देने आता है। ये मेरा कोना काम आ सकता है, रख लीजिए, ये मेरा रख ले। आप पता है कि अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में एक जंग का मौका आया, तो सब लोग, अब फ्री कॉल होती थी कि इस वक्त तो काम की ज़रूरत है, पैसों की, चीज़ों की, लेके आइए, तो लोग लेके आए चीज़ें, तो एक औरत जो थी वो अपना गोद का बच्चा लेके आ गई, अल्लाह के नबी इस बच्चे को ले जाए मैदाने जंग में, क्यों, कहने की मेरे पास और कुछ रहा नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस नेकी से महरूम रहूं, आप इस बच्चे को ले जाएं, और जब आपके सामने दुश्मन तीर फेंके तो मेरे बच्चे को एज अ ढाल यूज़ कर लें, ताकि मैं कह सकूं कि मेरा बच्चा अल्लाह के रास्ते में काम आए। एक औरत के बारे में आता है कि अपने बालों की चुटिया काट के ले आई, ये गुर्बत के दौर थे, कहा इस चुटिया का क्या करे, कहा जब आपकी ऊँट या घोड़े की रस्सी टूट जाएगी ना, तो उस रस्सी की जगह मेरे बाल नथी कर लें। ये है मिशन, और वल्लाह ही जिन्होंने दीन का मिशन बनाया, लोगों ने इसी तरह दिल खोल के उनकी मदद की। एक दफ़ा लोगों को आप ये यकीन दिला दें कि ये फंडिंग जा किधर रही है, ये किसके नाम पे, ये कहाँ जा रही है, और लोगों को अगर उसके असरात नज़र आने लगते हैं, मैं कभी नहीं कहती, ये बहुत बड़ा एक मुझे तो इल्ज़ाम लगता है दीनदारों का कि आजकल लोग डोनेशंस नहीं देते, चंदा नहीं देते। वो क्यों नहीं देते, इसलिए कि उनको दिखता नहीं है, वो ये सोच रहे होते हैं कि किधर गया। और हम सबसे बड़ी बात है कि दीन के काम को, पैसे को अपना यूं समझते हैं, ये मेरी मुट्ठी में, ये कोई क्यों पूछे, बाज लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई होती है, होता दीन का, वो अपनी जात पे भी नहीं लेते, लेकिन ना किसी से मशवरा, ना किसी से दुख ना सुख। हालांकि जब एक इज्तमाही कॉज होती है, एक फंड कायम होता है, उसमें एक बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी एक शूरा होती है, उसके अंदर एक हिसाब होते हैं, नामों में खोए बगैर जब बंदा सिंपली नेकी नियत से काम करे। आप देखिए जितने आज माशाल्लाह दीन के दीनदार लोग हैं दुनिया में, या जितने मुसलमानों के इदारे हैं, आप इन सब को जमा करें, कितना बड़ा एक यूनिट किस्म का, यानी आप देखिए कि एक महाज बन सकता है। मिसाल सिर्फ दे के आगे चलती हूँ फ्रेंचाइजेशन की। आप देखिए कि मैकडोनल्ड कंपनी कमो बे जिस मुल्क में भी आप जाएंगे ना, एक या दो इनका ज़रूर आपको मिलेगा वहाँ स्टॉक। वजह क्या है? पीछे से एक हेड कंट्रोल है, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस, वहाँ से टिश्यू पेपर तक भी वो आपको देंगे। उनका एक नाम है, एक सेटअप है, स्लोगन के सिर्फ वो पैसे आपको देते हैं। क्यों? कि जहाँ भी लोग मैकडोनल्ड में जाएं, उनको एक ही स्टैंडर्ड दिखे। कंट्रोल पीछे एक होना चाहिए, काम करने वालों को आज़ादी दे, फिर देखिए दुनिया में दीन कैसे फैलता है। और ये था हजरत उमर के दौर में, दीन ऐसे ही था, गवर्नमेंट के हाथ में था दीन, और वहां से नॉमिनेट किए जाते थे, इस मस्जिद का इमाम ये होगा, इधर ये जाएंगे, इधर ये होगा, यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ यूथ सेंटर बनना ये। लेकिन जब वो कंट्रोलिंग पावर टूटी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, गली गली के नुक्कड़ पे मस्जिद और जामिया, अंदर घुसने की जगह नहीं होती और लोगों ने लिखा होता जामिया फला, और उस जामिया में से निकलती क्या है? कुन छुरियाँ, जो बाहर निकल के सड़कों के किनारे चंदे के बॉक्स खड़े लेके खड़े होते हैं। देखिए मेरी नज़र में तो ये इतनी ज़्यादा दीन को हकीर करने वाली चीज़ है कि लोग हाथ फैलाएं कि दीन के नाम पे चंदा दे दो। ये तो कॉर्नर है, रिस्पेक्ट है। आप अपने किसी में शादी ब्याह के मौके पे खान कुछ उसको गिफ्ट देते हैं, कैसे देते हैं? इज्जत से देते हैं ना। तो दीन के नाम पे पैसे क्यों नहीं इज्जत से हम देते? दीन के नाम पे क्यों? क्योंकि हमने दीन को इज्जत से करने का तरीका ही नहीं सीखा। आज यकीन कीजिए 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, वल्लाही ये भी बड़ा मुख्तात अंदाज है। और आज हमें इसकी फिक्र कम है दीनदारों को कि नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या तरीका करें। हम कहते हैं जो 5% पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनका हाथ क्या? एक वाक्य मैंने सुना, आपसे शेयर करती हूँ। आपने अताउल्लाह बुखारी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया, कहते हैं कि मैं एक दफ़ा मस्जिद में गया, तो वहाँ मैं थोड़ी देर बैठा था, तो मैंने देखा एक बंदा बाहर से आया, उसने नमाज शुरू की और उसने अल्लाह अकबर करके हाथ जो थे ना वो नाफ पे बांध लिए, तहतु सरा। कहते मैंने अपने दिल में सोचा हो ना हो ये शख्स हनफी होगा, क्योंकि इमाम अबू हनीफा का ये फतवा होगा। कहते हैं ठीक है। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया नमाज पढ़ने, उसने हाथ सीने पे बांध लिए, तो मैं दिल में सोच रहा हूँ कि ये शख्स अहले हदीस होगा। कहा ठीक। थोड़ी देर गुजरी, एक और शख्स आया, कहते हैं कि उसने हाथ अपने खुले छोड़ दिए, तो मैंने कहा ये अहले तशी में से होगा। थोड़ी देर गुजरी, एक चौथा बंदा आ गया, उसने हाथ अपने गले में बांध लिए। अब ये परेशान हो गए, कहते हैं कि मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा कि ये दो तीन बंदे जो आए इनको तो मैं समझ गया हूँ कि ये हनफी है, ये अहले हदीस है और ये तशी में, अहले तशी में, ये बताओ कि ये तुम किस मसलक से हो, मैं तो इस मसलक को नहीं जानता। फिर कहते हैं जो उसने मेरी बात सुन के आंखों में आंसू भर के बात कही, उसने कहा कि मैं इस्लाम की तरफ आया, मैं मुसलमान हुआ, शुरू में मैंने हाथ नाफ नीचे बांधे, तो मुझे एक आलिम दीन या मौलवी साहब मिले, तो उन्होंने कहा ये तो तुम काफिर हो जाओगे, ये तो तरीका ही ठीक नहीं, हाथ ऊपर बांधो। मैं डर गया कि जिस कुफर से बच के मैं इधर आया हूँ, मैं हाथ नीचे करके कुफर होऊंगा। कहता मैंने ऊपर बांधने शुरू कर दिए। फिर मुझे एक और दीनदार शख्स मिले, उन्होंने कहा तौबा करो, तुम तो कुफर पे चले गए, तुम्हारा तो दीन ही ख़राब है, हाथ सीने पे नहीं बांधते, हाथ तो खुले छोड़ते हैं। कहते मैंने हाथ खुले छोड़ के शुरू कर दी पढ़नी। और कहते हैं जब मैंने वो पढ़ी, तो मुझे फिर एक और दीनदार ने कहा अरे तुम तो शिया हो गए और तुम्हारा तो ये मामला है। कहते हैं फिर मैं रोया, मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा मैं कोई ऐसी जगह पे हाथ बांधूं जिसका मौलवियों को नहीं पता, ताकि लोग मेरे ऊपर कुफर का फतवा ना दें। वमख्तलफ तुम, आज उम्मत टूट रही है वल्लाही, आज दुश्मन गोलियां बरसा रहा है सिर्फ आपके मेरे मुसलमान होने पे, और हम हाथ बांधने पे लड़ रहे हैं। और एक और किसी की बात, वो कहते हैं अल्लाह के बंदे, किसने पूछा मौलवी साहब हाथ कहाँ बांधे, इधर बांधे इधर बांधे, वो कहते हैं अल्लाह के बंदो पीछे बांध लो लेकिन सब एक पे बांध लो, इन बातों पे मसले ना खड़े करो, छोटी छोटी बातों पे उम्मत को तोड़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी नहीं। आप देखिए हम जिंदा है ना, हमारा पूरा जिस्म साथ चल रहा है, रूह निकलती है तो आप उंगली थोड़ी सी काटें तो कट जाएगी। दीन की रूह हिलाई ही रौद्दुल मुसा, قیامت کا مرنے کا خوف جب دینداروں سے نکلتا ہے نا تو وہ فقہی بحثوں میں پڑھتے ہیں اور وہ اپنے نام کے ساتھ ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس اختلافات سے بچائے. آج کے دور کا جہاد کیا ہے کہ سجدوں میں جا جا کر دعا کریں کہ اللہ امت کے اندر سے یہ فرقہ واریت کا ناسور ختم کر دے. ٹوٹے میں بکھری ہوئی لکڑیوں کی طرح ہماری اسٹرینتھ ختم ہو رہی ہے, ایک گٹھر بنے تو ہم کتنوں کو جا کے لگا سکتے ہیں. اب دعا سوال پیدا ہوتا ہے آخری بات کہ پھر ہمارا یہ شک کیسے دور ہو. اس کا ایک علاج ہے کہ آپ وہی ڈائریکٹ سورسز پہ آ جائیے جس سے دین شروع ہوتا ہے, اور وہ قرآن اور حدیث ہے. بیچ کی چیزوں کو چھوڑ کر اگر اوپر لے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ مند کرے گا. جب بھی دودھ لینا ہو تو خالص دودھ بھینس کے پاس سے ملتا ہے, سونا لینا ہوگا تو خالص سونا آپ کو وہاں سے ملے گا جہاں سے نکلتا ہے. پیور دین آج کے دور میں لیں جس پہ کسی کے افکار کا, کسی کی سوچ اور میتھڈولوجیز کا اثر نہ ہوا ہونا. تو وہ کب ملے گا آپ کو؟ جب آپ ریئل سورسز پہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ اور کہنے اور کرنے کی توفیق نہ فرمایا. اس لیے فرمایا تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام سے مراد یہ کہ اس کی دلیل اللہ کی طرف لے جاؤ. وہی اللہ میرا رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمان اور زمین کا بنانے والا, جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اس طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے, اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں. ہائی لائٹ کریں, تعلق باللہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ لیس کمثلی شیء, اللہ جیسا نہیں, اللہ کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں. یعنی نو ون از لائک ہز ایگزامپل. ایگزامپل تو کیا, اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی وہ چیز ہے جس کی بات ہم کرتے سنتے ہیں. دل کے دھڑکتے ہوئے, دھڑکتے دل اور خوف کے ساتھ دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں میرے اوپر منہ پہ کل قیامت کے دن مار دی جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا دے. وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا, اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے. اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات مشرکین کو سخت ناگوار گزری جس کی طرف ہے محمد تم ان کو دعوت دے رہے ہو. ہائی لائٹ کر لیں اس کو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا. پھر بات کرتے ہیں آگے جا کے, لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یہ بھی نوٹ کریں, علم وہ آنے کے بعد لوگ جھگڑتے ہیں. جب تک علم کی باتیں نہیں ہوتی سب بیٹھے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, جہاں مذہبی بحث شروع ہوئی وہاں لڑائی شروع. اللہ کہتے ہیں علم آنے کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس بنا سے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے سے یہ فیصلہ نہ کر چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قصہ کب کا چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف بڑے اس طرح انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ دو لفظ ہیں, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, اور آگے دیکھیے تتفرقوا. آپ کو اس صورت میں بھی اور قرآن پاک میں دو لفظ دکھیں گے, شریعت اور دین. اور یہ خوبصورت آیت ہے, یہ انداز قرآن میں اور کہیں نہیں کہ شرع اور دین دونوں کا فرق سمجھ لیجئے. ایک لفظ آپ سنتے ہیں شریعت, اور ایک آپ سنتے ہیں دین. ان کا آپس میں تعلق ایسے ہی ہے جیسے لا اور کانسٹیٹیوشن. ایک ہوتا ہے لا, ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن. دونوں میں ایک چیز بدلتی ہے اور ایک کبھی نہیں بدلتی. آپ ایک لا بنا چکے ہوتے ہیں وہ نہیں ختم ہوگا. ایک بیسکس ہیں, فنڈامنٹلز ہیں, چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. بالکل یاد رکھیے کہ جب سے حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام بھیجے گئے قیامت تک کے لیے دین ایک ہی رہے, لیکن شریعتیں بدلتی رہی ہیں. دین ایک ہے لا الہ الا اللہ, میجسٹی از فار اللہ سبحانہ تعالیٰ, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی. کسی دین میں یہ نہیں کہا کہ دو خدا تھے یا کچھ اور. لیکن شریعتیں کیسے بدلیں؟ شروع میں انسان تھوڑے تھے. آدم کی شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا, जब थोड़े से इंसान डेवलप हो गए ये हराम हो गया। हजरत यूसुफ के दौर में सजदा ताजीमी यानी एक शख्स के आगे झुकना या उसको सजदा करना जायज़ था, आज दीन मोहम्मदी में नाजायज है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तस्वीर साजी मुजस्मा साजी जायज़ थी, आज ख़त्म हो गई। तो शरीयतें बदलती रहती हैं। हम सबको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि कभी भी दीन का काम करते कराते इसकी बात करते हुए हम कभी बेसिक्स को ना बदलें, फैक्ट्स को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखिए कि लोगों का हाल क्या होता है कि उनको जब आप पुराने दीन पे बुलाएं यानी बैक टू दी बेसिक्स, तो लोग परेशान होते हैं, कहते हैं 1400 साल पुराने दीन पे चलें। आपको पता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए लाए हुए दीन को 1000 साल पूरे हुए, बादशाह अकबर का वो दौर था, उस दौर के मुफस्सरीन आपको पता है फैजी राजी इतने बड़े बड़े ये मुफस्सिर थे, बग़ैर नुक्तों की तफसीरें लिखी हुई इन्होंने, पूरी तफसीर में एक नुक्ता नहीं, ये इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन आपको पता है कि जब फलसफे में पढ़े, इन्होंने बादशाह अकबर को मशवरा दिया कि ये जो चीज़ हो रही है कि शराब ना पियो, सुअर का गोश्त ना खाओ, और देखो अब तो हम बरेसगीर पाको इनमें आ गए हैं, गोरे भी हमारे पास हैं और हमारे पास हिंदूज भी हैं, इनको खुश करना है, क्या करो भाई, सोचो क्या तरीका करें। इन्होंने इनके जो मजहबी उलमा थे इन्होंने इन अकबर बादशाह को बहकाया, उसको क्या लगे, वो तो बादशाह था। और बादशाह हमेशा अपने साथ कुछ दीनी लोग रखते हैं जो उनको फतवे दें, उनकी स्पीच से पहले आके एक आयत पढ़ दें। इस तरह इन्होंने बहकाया कि अच्छा तुम ये कहो कि जो दीन अल्लाह के नबी के जरिए आया था वो 1000 साल के लिए बस आया था, 1000 ईयर्स के लिए, और अब वो पूरे हो गए। अब बादशाह के नाम पे दीन इलाही उसने किया इजाद, जिसमें बादशाह को सब इख्तियार आ गए, उसकी हैसियत एक किस्म की खुदा थी, वो सजदा करवाते थे खुद को, शराब हराम हलाल हो गई, जिना आम हो गया, सुअर का गोश्त हलाल कर दिया, नमाजें माफ़ कर दी। आप पढ़ के देखिए हिस्ट्री में, आज हम इनको हीरो समझते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस दौर के दीनदारों ने बादशाह वक्त का दिमाग ख़राब कर दिया। जैसे आज कोई दीनदार भी और कह दे कि सूद हलाल है, अब वेस्ट में रह के ये जायज़ है, 1400 साल गुजर गए अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये बातें लोग करते हैं तो समझ लें कि वो अल्लाह ताला को गज़ब दिलाते हैं। इंजाम देख लीजिए सबका, जिन्होंने अल्लाह के दीन में तब्दीलियाँ की अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया। एक और चीज़ इन हिस्से में थी जो आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, कुछ लोगों को बताने के लिए, जो ये कहते हैं भाई अल्लाह जब चाहेगा मुझे हिदायत दे देगा, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं जब चाहूँगा हिदायत देगा, जिसको अल्लाह बहका दे उसको कोई ना बहकाए। तो यहाँ क्या है, यहदी इलैही मन युनीब, अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है और अपनी तरफ आने का रास्ता सिर्फ उसी को दिखाता है जो रुजू करता है। तो ये जवाब है कि आप रुजू कर लें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला बुलाएगा अपनी तरफ। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के शक को दूर कर दे। नबी को कहा इन फितनों के दौर में क्या करो, फलिजालिका फादू वस्तकिम कमा उमिरता, क्योंकि ये हालत पैदा हो चुकी है, इसलिए मोहम्मद अब तुम इसी दीन की दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया कि इसी पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ, और इन लोगों की ख्वाहिशों का इत्तेबा न करो, और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की मैं इस पर ईमान लाया, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूँ, अल्लाह ही हमारा भी रब है और तुम्हारा रब भी, हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी, हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह एक रोज़ हम सबको जमा करेगा और इसी की तरफ सबको पलट कर जाना है। लग रहा है ना इख्तलाफात का एक जोर, आप सोचते हैं कि आज के दौर में बहुत इख्तलाफ है, अल्लाह ताला कहते हैं इख्तलाफात वहाँ भी बहुत है। एक बात समझ लीजिए छोटी सी, अल्लाह की ज़ात तौहीद वहदत खाना कहवा सोच लें जहन में या कुछ भी, ये लोगों को जोड़ने वाली चीज़ है, ये वो सेंट्रल पॉइंट है कि जिसके इर्द गिर्द लगने वाले दायरे जो हैं वो फिर एक छोटे बड़े तो हो सकते हैं लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। जब लोग अल्लाह की ज़ात से ज़रा से साइड पे हट के किसी बुजुर्ग के नाम पे, वली के नाम पे, पीर के नाम पे, छोटे के बड़े के नाम पे वो इख्तियारात अल्लाह वाले उसको देते हैं जिसको अब शिर्क कहते हैं, तो उनके एक्सेल बदल जाते हैं, फिर दायरे लगेंगे। शिर्क है सबसे बड़ी वजह इख्तलाफात की, क्योंकि शिर्क लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने इमेजिनेशन के मुताबिक किसी को बड़ा बना लिया। आप नाम सुनते हैं लात मनात उज़ा यौग यगूस नसर, आप कहते हैं ये इनके बुत थे, ये पंचतन पाक ये बुत थे, नहीं ये इंसान थे, जब मरे तो शैतान ने बहकाया और लोगों ने उनके बुत बना लिए। नतीजा क्या हुआ कि शिर्क की वजह से सब बिखर गए। अल्लाह ताला ने कहा कि दीन के मामले में आज लोगों के दिलों में शक क्यों है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, अब आइए ज़रा इसका भी एक छोटी सी मिसाल से समझ लीजिए कि दीन में आम लोग बेचारे जो मासूम आमतुन नास होते हैं, हर बंदा इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता कि जाके किताबें पढ़े और कुरान पढ़े और हदीसों को टांग के वो दीनदारों को देख रहे होते हैं। अब लोगों में शक कहाँ आता है? जब कुछ लोग दीन को बहुत डायल्यूट करके पेश करते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे जहन में ले लीजिए एक प्योर सील्ड पैक शरबत की बॉटल है, कोई भी ले ले, रूह अफ़ज़ा है, कोई भी उसको चखेगा ना उसका सबको एक ही टेस्ट दिखेगा क्योंकि एक ही रेशियो पर पोशन है। लेकिन जब वही शरबत हम लोग बनाते हैं तो हर औरत के हाथ से फर्क बनता है। कोई शरबत ज्यादा डाल देगा तो मीठा ज्यादा हो जाएगा, कोई कम करके इतना फीका करेगा कि सिर्फ नाम का नाम फीका होगा मीठा, कोई उसमें से चीनी भी डाल देगा तो टेस्ट और बदल गया, और कोई उसमें वो डाल दे जो शुगर की गोलियां होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्वीटनर डाल दे, टेस्ट बदलेगा ना। असल शरबत एक ही था, जब उसको लोगों ने अपनी मर्जी से, किसी को शुगर थी उसने ये डाल दिया, कोई मीठा पसंद करता है तो टेस्ट बदल गए। दीन के साथ मसला भी यही है, जब दीन वाले इसको असल सोर्सेस में लेके रखेंगे ना, इंशाल्लाह सबको एक टेस्ट आएगा। और ये टेस्ट आप देखते हैं सच्चे मोमिनों में। मैंने बहुत जगह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल किया, अमेरिका में जब गए, पाकिस्तान से बात, पाकिस्तान में जब थे तो दीनदारों का एक बड़ा रिवायती तसव्वुर था जहन में, बल्कि सच बताऊँ खौफ आता था कभी कभी, क्योंकि वो उम्र भी ऐसी थी और रिश्ते भी इस तरह के आते हैं। तो मैं अल्लाह से हमेशा एक दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे सच्चा मोमिन देना। मुझे खौफ आता है बाद दफ़ा कुछ चीज़ों का नाम दे के कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिर दीन के नाम पे इस तरह के, यानी थोड़ी सी इम्बैलेंस पर्सनैलिटीज़ मेरी नज़रों में आती थी। यकीन करें मैंने अमेरिका में जाकर जब वहाँ की यूथ को देखा जो नेक है अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो कन्वर्ट्स और एक वो बच्चे जो हमारे ही अपने घरों के माशाल्लाह, लेकिन उन्होंने वहाँ रहकर प्योर दीन लिया। मैं आपको सबको एडवाइस करूंगी, तजुर्बात सबके साथ हो सकते हैं, मेरी बात कोई हतमी बात नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर आपको वेस्ट माहौल में पड़ा हुआ दीनदार बच्चा मिल जाए, दीनदार जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसके नाम पे लोग भी गवाहियाँ देते हैं, तो आप उसको चूज़ कर लें अपने दीनदार माशरे के किसी नमाजी रोज़ेदार किसी ख़ानदान के बच्चे की निस्बत से, क्योंकि ये लोग प्योर होते हैं। मैंने जो ईमान अमेरिका की यूथ में देखा वो ईमान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्वे की यूथ में भी आके देखा, और वही ईमान मुझे अब यहाँ लंदन की यूथ में भी दिख रहा है। मैं कहती हूँ ईमान का टेस्ट एक ही होता है, मोमिन एक ही तरह के होते हैं, इसकी सबसे खूबसूरती क्या कि ये मोमिन है। तो जब आप एक टेस्ट वाला मोमिन रखते हैं ना तो सबको ठीक है। हमारे मुल्कों में क्या है, इजारादारी, किसी को सियासत पसंद है तो दीन पे सियासत की छाप, किसी को जिहाद पसंद है तो दीन पे जिहाद की छाप, किसी को तबलीग पसंद है तो छाप, यानी पसंदीदा चीज़ को, अपनी चीज़ को इतना हाईलाइट कर लेते हैं बाज़ दीनदार कि तबलीग करते रहते हैं, इल्म नहीं हासिल करते, सो सैड। हम मैं कहती हूँ मेरे से बड़ा तबलीगी कौन होगा। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं ना कि आप कौन है, क्या कोई कहना वो फुलाएं वो नहीं आते, वो कहते हैं हम तबलीगी ग्रोस हैं, तो मैं कहती हूँ उन्हें खुल के कहें हमारी उस्ताद तबलीगी हैं। वल्ला ही मुझे लफ्ज़ तबलीगी जितना प्यारा लगता है कुछ नहीं लगता। मैं कहती हूँ दुनिया का एक एक बंदा तबलीगी हो जाए, बस छोटी सी बात है कि तबलीग से पहले इल्म हासिल कर ले। कुरान और सुन्नत को उस जगह पे ले आइए जहाँ आपने इंसानों की लिखी हुई किताबों को रखा हुआ है। मुझे इत्तेफाक हुआ एक ऐसी जगह पे जाने का, और ये मैं मोहब्बत से करती हूँ, मुझे प्यार बहुत है इस ग्रुप्स के नाम वालों से, क्योंकि इनका मिशन वही है जो हम सब नबी सल्लम का मिशन लेते हैं। कमी सिर्फ ये है कि नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं पता, वो हिसाब नहीं। चार चार दिन, तीन तीन, 40-40 दिन तक लोग एक जगह जमा होते हैं, लेकिन आप देखिए उस 40 दिन में तो सवा एक दफ़ा दौरे कुरान के बाद अगला भी 10 दिन का कोर्स हो सकता है, लेकिन उसमें वो अमूमन मखसूस किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोगों की लिखी हुई बहुत अच्छी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वह हुक्म इल्लल्लाह, कुरान और सुन्नत हमारा हुक्म है, आप एक किताब को पूरा हिस्सा तो नहीं बना सकते। तो कहने का मकसद यह है कि जब दीन पे किसी एक सोच की छाप लगती है तो ये पैदा होता है जो अल्लाह ताला में याद दिखा रहा है। प्योर दीन रखिए, रूम टेम्परेचर पे रहें। आप कहते हैं जी सर्दी बहुत है, कोई कहता है जी गर्मी बहुत है, कोई कहता है जी आप ये एसी इतना करेगा, हम कहते हैं आप सब चुप रहें, बंद करो एसी, सब खिड़कियां खोल दो, रूम टेम्परेचर पे आ जाओ, थोड़ी देर के बाद सब सेट हो जाएंगे। क्यों? कि जब हम बहुत ज़्यादा कूलिंग और बहुत ज़्यादा हीटिंग कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस ख़त्म होती है। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें दर्द के साथ ज़ुबान पे आती हैं, हम सब इस वक्त अपने लिए इसमें अमल की बात हाईलाइट कर लें। वस्तकीम कमा उमिरता, ये है वो हुक्म जो अल्लाह ने अपने नबी को उस वक्त में दिया था। उस वक्त बिल्कुल यही हालात है, यहूद मदीना को आप कह लीजिए कि उस दौर के मजहबी रहनुमा थे जो कुरान की दावत पर जिचबिच शुरू हो गए, कहने लगे ये शख्स तो हर बात हमारे खिलाफ करता है, इसने तो आज ठानी हुई है कि ये हर बात हमारी गलत करेगा। अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम था, इल्हाद का इल्ज़ाम था, नाउज़ुबिल्लाह, दीन को आसान करने का नाम था। यहूद के उलमा ने इतने फतवे और इतने इज्तिहादात कर कर के लोगों की ज़िंदगी मुश्किल की हुई थी, ये नहीं कर सकते वो नहीं, जैसे आज माजरत के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दीनदारों ने कम इल्मी की वजह से दीन सख्त किया हुआ है। सर से दुपट्टा उतर गया, वजू नहीं होगा आपका, खड़े होकर वजू नहीं कर सकते, बैठ के करना है, बाथरूम में जाना है दुपट्टा लेना है, लोटे से वजू करना है साबुन नहीं लगा सकते, माइक आप यूज़ नहीं कर सकते, आप ऊपर बैठ के नीचे वाले नहीं जा सकते। कई लोग सिर्फ इसलिए क्लासेस से आके चले जाते, कहते हैं आप थोड़ा ऊपर क्यों बैठते हैं, स्टूडेंट नीचे बैठते हैं। तो मैं कहती हूँ पाऊँ तो सबके ज़मीन पर, अल्लाह तो हाफ़िज़े कुरान तो फिर बेदबी का शिकार हो गया, वो तो लेटता भी है, वो तो नहाता भी है। ज़ाहरी तज़ीम के अंदर लोग उलझ जाते हैं। आपको एक छोटी सी नसीहत की बात करती हूँ, एक छोटी सी मिसाल से। जब नया नया इल्म आता है ना, थोड़ा इल्म वक्ती, तो इंसान बड़ा सख्त हो जाता है। बिल्कुल आप ऐसे लगाएं कि जैसे ये एक नई किताब, मिसाल है कि ये मेरे हाथ में किताब है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। जब आप कोई नई किताब लाते हैं ना तो कैसे दें, ये देखिए मैं पलट रही ना, कड़कड़ की आवाज़ें आ रही हैं, कटक कटक, नया कपड़े पहने तो कड़कड़ करता है ना। फिर बार बार आप इस किताब को खोलेंगे, अब ये मेरा कुरान माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने इसको कई साल पढ़ा पढ़ाया, नरम हो जाता है। शुरू का दीन बड़ा बंदे को सख्त कर देता है, रिजिट, ये भी हराम, ये भी गलत, तुम भी गलत। इसलिए मैं आप सबको भी नसीहत करूँगी, मेरे पास माशाल्लाह में सवालात भी आते हैं या जो बातें भी मुझे अंदाज़ा होता है तो मैं उसको पढ़ते हुए फ़ौरन दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह मुझे कोई ऐसी तबलीग करने वाला ना बना दे कि जो इनको बग़ैर हिकमत के दीन के ऊपर अमल करने वाला बना दे। उज़ुला सबीली रबी कबिल हिकमा, स्लो नहीं होना लेकिन वस्तकीम कमाओ मिरता, हिकमत के साथ आप दीन पर जमे रहें। आपके शोहर अभी नहीं पसंद करते निकाब करना, आप उनको क्यों छेड़ते हैं? क्या आप किसी को हर बात बता के करते हैं? क्यों कॉन्शियस कर रहे हैं रिश्तेदारों को, प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे शरई पर्दा कर रही हूँ, हु केयर्स? करना शुरू कर दें, थोड़ा सा पर्दा ढीला करें। आपके मियाँ रोज़ आपको चादर में देखते थे, एक दिन वो देखे, ये देखे, अब मैं आपको अपने स्काफ से करके दिखाऊं कि अगर मैं यूँ रोज़ चलती थी बाहर, आपको लगता है आपके मियाँ, पहली बात है कभी दिलों में ये ना सोचें कि आपको मना करेंगे, ना इशू, ना ये इजाज़त लेने का इशू है और ना कियोस बर्पा करने का। ये वो भी नहीं है कि बाद लोग पर्दा करें तो मर्द बेचारे यकीन करें घर से बाहर अंदर कदम रखते हैं, घर की औरतें पर्दा पर्दा पर्दा, वल्लाह इससे ज़्यादा ना समझी की बात नहीं। कभी मैं कहीं गई हूँ और कभी कोई औरत ऐसा करे अपने घर में आने वाले मर्द को, मेरा तो खून खौलने लगता है। मैं कहती हूँ सिस्टर आप सोचें, मुझे पर्दा करना है ना, मुझे बचना है। एक मर्द घर में रोज़ जैसे आता है वैसे आ रहा है, गुनगुनाता हुआ, हाथ में सामान भी हो सकता है कुछ भी, और आप उसको ऐसे करें जैसे बिजली का तार है आगे करंट लगने वाला है, ये बदनामी है, वल्लाह ही ये बदनामी है। वो शर्मिंदा भी होंगे, झींपेंगे भी, पीछे हो जाएंगे, कभी आपको नहीं आदे करने। आप छुपिए, खुद को होश में रखिए, मसला ना बनाए इन चीज़ों को, ठीला सा यूँ पर्दा आगे कर लें थोड़ा। मियाँ के ये क्या हुआ, बस कुछ नहीं, मियाँ से पर्दा करना शुरू करते हैं। इधर से बाहर आप खिड़की में मियाँ के साथ बैठिए ना, आप ये बाहर वाली गाल जो बाहर वालों को देख रहे हैं इसको छुपा लें, मियाँ को दिखा लें अपना मुँह, अब आप हंसेंगे मुझे देख कर जो मैं कर रही हूँ। लेकिन हिकमत, हिकमत ढीला ढाला, मियाँ साथ नहीं है पूरा छुपाएं, ऐसे ऐसे वो कहेंगे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, को कहेंगे शायद इसको धूप पड़ रही है, ये थोड़ा सा इसने सर से निकाब नीचे कर दिए, शायद ऊपर से कुछ, नो प्रॉब्लम, अच्छा शायद ये सोना चाह रही है। आप कोई बात भी करें तो टाल दें, आहिस्ता आहिस्ता घुले मिले, ढीला ढीला ब्लेंड करें, मर्ज करें। आटा गूंधते हुए आप पहले पानी डाल के थोड़ा सा छोड़ देते हैं, फिर मुक्की लगाते हैं तो नरम होता है ना। तो दीन के अमलों पर, हुक्मों पर दौरे कुरान आप करें और बदल आपके मियाँ जाए, इससे ज़्यादा बुरी कोई तरतीब नहीं होगी। आप वस्तकीम कमाओ मिटता, अब आपके फिर इसका अंत, आप हमें ये कह रही हैं कि अभी हम पर्दा ना करें, मैं वल्लाह ही ये नहीं कह रही, वस्तकीम कमाओ मिटता। जितना मुश्किल हालात है उतना अपने दीन पे अमल मजबूत कर लें, शर्त ये कि ज़ुबान चुप, मुंह से नहीं बोलना, बदतमीज़ी नहीं करनी। और लाड, अगर आज तक मियाँ को हस्बैंड कहती थी तो आप उसके साथ प्यार का लफ्ज़ लगा लें, नाम लेती थी तो उनके नाम के साथ जी लगा लें, सर लगा लें, बॉस लगा लें, आप उनको सर पे सवार करें, उनको डार्लिंग कह लें, उनको हबी कह लें, जो दिल करता अपने मियाँ को आप कह लें। वो कहेंगे ये कौन सा दीन सीख रही है, आज तक तो इसने हबी कहा नहीं, पहले तो आपसे पूछेंगे ये होता क्या, तो आप कहना ये हस्बैंड का छोटा सा नाम है, आप भी सीख लें, बोले हबी आज बोलेंगे जाके मियाँ को, आप अपने मियाँ को बोल सकती हैं जाके आज कि आप अपने मियाँ से क्या आई लव यू। कितने लोग हैं जो जुरत रखते हैं कि आज घर जाके मियाँ को दे के क्या आई लव यू। अल्लाह को मेरा तो दम घुटने लगा। ऑनलाइन वालों को बता दूं ये सिर्फ 2-3% भी नहीं है, ये तो आपके हालात हैं घर के, आपने कोर्स क्या करने हैं। سبحان اللہ, جمیے جمیے. آپ دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے. اب یہ موضوع اتنا ایسا سینسٹیو ہے, یہ پارا میں کیا کروں کہ یہ نہ بتاؤں گی تو ہم قرآن چڑھ پڑھ کے چلے جائیں گے, ہمیں گائیڈ لائن نہیں ملے گی. لیکن آپ امیجینیشن میں لیں, عام ایک حالات ہیں اس میں آپ نے کسی رسی کو پکڑا ہوتا ہے سپورٹ کے لیے, بس میں, گاڑی میں, جہاں بھی ہے رسی ہے. لیکن جب کھچکولے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ جو جہاز میں ایک سائن آتا ہے کہ پلیز فاسٹن یور سیٹ بیلٹس, کیونکہ اب اس وقت ہم بادلوں میں سے گھر رہے ہیں, ایئر گیپس ہیں, وہ کیوں کراتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں سیٹ بیلٹ کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جہاز کے کولوں کا ڈر ہے, جہاز الٹ گیا تو تمہیں اس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیوں آ کے وہ آپ کی لائنیں خالی کرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر بھاگنا پڑے تو بھاگ سکیں. جب زندگی میں مشکل حالات آئیں زیادہ مضبوطی سے پکڑیں دین کو, ورنہ گر جائیں گے. جس نے عام حالات میں یوں پکڑی اور عام اس مشکل میں ڈھیلی کی, چھوڑ دیں گے. ڈھیلا پکڑنے والا تو مشکل حالات میں سب سے پہلے چھوڑ دے گا. آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک دین کے کنارے پہ کھڑے ہیں, کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں, کہا جاتا ہے تھوڑا سا اندر آ جائیں, تھوڑا سا اور آ جائیں, تھوڑا اور اندر. آپ دیکھیں کہ آگے تھوڑی تھوڑی گنجائش ہوتی ہے نا تو پیچھے سے آگے آگے چیز آتی جاتی ہے. آگے والی صفوں میں گنجائش ہوتی ہے نا تو وہ پیچھے والوں کے آنے پہ گنجائش پیدا کرتے ہیں. اور اگر آگے والے شروع میں اتنی سختی کر لیں تو پیچھے والے تو باہر ہی چل جائیں گے, کہیں گے مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے. روز یہ منظر آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں نا, تو اللہ ہی جو بات میرے دل کی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کریں اور اس کے لیے دعا کریں. کوئی استاد آپ کو نہیں بتا سکتا یہ باتیں جب تک اللہ آپ کا دل نہ کھولے. الیہ من ینیب, اس کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تو سکھا کہ میں اپنے گھر کے ماحول کو خراب کیے بغیر کیسے دین پہ چلوں. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ جتنے فارم ہوں گے اتنا آپ کے گھر والے آپ کی بات پہ پھر ریلیکس ہو جائیں گے. اس نے نہیں بدلنا. وہی بات یاد کریں نا کہ آپ کو جنت دکھ گئی ہے اور میاں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جلدی چلو میں جا رہا ہوں, بس میں واپس جا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں ایک اور دکان دیکھ لوں, بازار دیکھتے دیکھتے. میاں کہتے ہیں میں اور آگے نہیں جا رہا, میں کھڑا ہوں, تم جاتی ہو جاؤ. آپ ایک جوڑا دیکھتے ہوئے اگلی دکان میں گھستے گھستے گئے اور آپ کہتے ہیں, پھر کہتے ارے وہ کہاں گئے, پیچھے پلٹتے ہیں تو پھر ساتھ آئے ہوتے ہیں, پھر دھمکی دیتے اب میں اور نہیں آگے جاؤں گا, واپس چلو. آپ کو جنت دکھ گئی ہے نا, چلتی جائیں چلتی, اسمائل دے دیں, پیار کر دیں, ریلیکس. یہ جو اسٹبن لوگ ہوتے ہیں نا, ہر وقت چیں چوں کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھتے ہیں, یہ کیوں ہے, ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بعض وقت کریٹک ہو جاتے ہیں. ریلیکس رہیں, اسمائل, کام اپنا کریں, اگلے کو لگے آپ اس کا کر رہے ہیں, بات اپنی منوائیں, اگلے کو لگے کہ میری منوائی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان ساری کوششوں کے باوجود اختلافات کو ختم کرائے. دین کو چھوڑ کے اگر گھروں میں آپ نے سکون کیا تو آپ نے پھر وہی فیصلہ کر لیا جو کہ آپ کا رمضان سے پہلے کا تھا, پھر کیا فائدہ. تو لہٰذا بچوں کے ساتھ, میاں کے ساتھ, ساس سسرال, میکا, جو بھی ہے, یہ آیتیں آپ اپنے لیے ان کو لکھ لیں. بلکہ یہ جتنی آخری آیتیں ہیں اس کو اگر آپ صرف اس کا ترجمہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں, آپ کو انشاءاللہ گاہے بگاہے اس پہ نظر جب ڈالیں گے آپ تو آپ کو لگے گا کہ اللہ کے حکم سے آپ کا دل کھل رہا ہے. آگے چلتے ہیں. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ, اللہ کی دعوت, والذین یحاجون فی اللہ, اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں حجت کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. آپ کا جواب آ رہا ہے اس آیت میں, آپ تو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں, لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, منع کرتے ہیں, پابندیاں, تھریٹننگ فیل, تو کیا کریں. ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر ان کا غضب اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. پھر اللہ خود ہی مخالفتوں کو توڑ دیتا ہے. یاد رکھیے, چلتے رہیں. وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اگر آپ کو ابھی تک اجازت نہیں مل رہی کسی کام کی تو آپ کا بھی یقین پختہ نہیں, ابھی اور تڑپائیں, ابھی دال نہیں پوری گلی آپ کے دل کی, ابھی آپ نے خود بھی پورا دین نہیں سیکھا. آپ ابھی سمجھ رہے ہیں میں نے بہت سیکھ لیا لیکن اندر سے آپ کچے ہیں. آپ اندر سے جمتے جائیں, گھر کی سب مخالفتیں دور ہوں گی, خود گھر والے ہینڈز اپ کر لیں گے کہ یہ نہیں بچے گی. اس کو پھر مثالیں بہت ساری دماغ میں آ جاتی ہیں, میں کیا کہوں, لیکن فائدے کی خاطر آپ دیکھیے کہ آپ ہائی روڈ پہ کام چلتے ہیں نا, ہائی ویز پہ یہاں تو کم ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ چلتے ہیں نا. ایک ڈرائیور ہے جو بہت سلو چلا رہا ہے گاڑی, ڈھیلی ڈھالی ڈھالی ڈھالی, اس کو امیجینیشن میں لائیں کیا ہوگا بھلا. ہمیشہ لوگ اس سے آگے نکلنا چاہیں گے, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ آپ اس کو روک رہے ہیں. اور ایک فاسٹ ڈرائیور ہے, آپ کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی سناٹے بھر آ رہی ہے, وہ بیپ دے رہے ہیں اور بلنک کر رہی ہے لائٹیں, آپ کیا کریں گے, پیچھے ہو جاؤ, اس کا راستہ چھوڑ دو, ये है फस्तकीम कमा उमिरता। जब हम दीन में ढाले ढीले ढीले, उसको भी खुश कर ले, उसको एक दिन मान ले एक दिन ना माना, मैके में कोई काम आया तो खुशी खुशी करा जी, खुशी है। ससुराल में कहा नहीं जी हमने ये काम छोड़ दिया, मैं पकड़े जाएंगे। फस्तकीम कमा उमिरता, फिर दोस्त दुश्मन अपना बेगाना गैर खुशी गम हर मौके पे आप उस पर जम जाए। और अगर आप एक दफा तेज चलना शुरू हो गए, लोग कहेंगे अल्लाह की पनाह इसको छोड़िए मौलवन बन गई है। हाँ भी मैं बन गई हूँ मौलवन, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। तो गाड़ियों की स्पीड तेज कर दें ताकि पीछे रहने की बजाय आप लीडर बने। और अच्छी बात हमेशा अपना जगह रखती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सब की आजमाइशों को दूर करे। अल्लाहुल्लज़ी अनज़लल किताब बिल हक्की वल मीज़ान, वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीज़ान नाजिल की है। और तुम्हें क्या खबर, शायद के फैसले की घड़ी करीब आ लगी हो। क्यों डिले करते हो, गाइडेंस डिन डिलेट गाइडेंस डिनाइड, किसी वक्त फैसला हो सकता है। जो लोग इसके आने पर ईमान नहीं रखते वो तो इसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो इस पर ईमान रखते हैं वो तो इससे डरते हैं। ये रोने की बात है। इलैही युरद्दुल्मुस्सा, पहला लफ्ज ही नहीं खत्म हो रहा पारे का। जिनको तो हकीकत में आखिरत का फिक्र है वो तो रोते हैं, और जिनको नहीं वो क्यामत के नाम पे नावल लिखते हैं, अफसाने, फिल्में, हीरोइनों को कहते हैं क्या क्यामत लग रही हो। अल्लाह कहते हैं जिनको पता है वो तो रोते हैं, उनको तो गम है कि पता नहीं दिन कितने को रह गए पीछे, दिन भी हैं पूरे के नहीं। खूब सुन लो कि जो लोग इस घड़ी के आने में शक डालने वाली बहसें करते हैं वो गुमराही में बहुत दूर निकल गए। वो क्या कहते हैं, यू लिव वंस, मौज करो मस्ती करो। अल्लाह कहता है कि इनको कह दो कि मौज और मस्ती की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कैफ तुम्हारे दिलों से अल्लाह का खौफ कम हो गया है। इतना कुछ लोग करते हैं इसके बावजूद देखिए हमारा रब कैसा है। इस आयत को हाईलाइट करके अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने दिल में महसूस करना है। अल्लाहु लतीफ़ुम बीबादिही यरज़ुकु मन यशा वहुवल क़वीयुल अज़ीज़, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। इस आयत के ऊपर आप 2-3 सेकंड गौर तो करें। दुनिया में किसी के पास गलबा आता है ना तो वो सख्त दिल हो जाता है। अल्लाह कहता है मैं बहुत मेहरबान हूँ, जिसे वो जिसे जो कुछ चाहता देता है, वो बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। मन काना युरीद हरसल आखिरती नज़िद लहू फी हरसी, जो कि आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है इसे हम दुनिया ही में दे देते हैं, मगर आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। ये है वो जिस पे हमने यूएसए सीरीज में दुनिया की क्या है, जहन्नुम के बीच से जन्नत के दरख्त नहीं उगते, ये लेक्चर्स की सीरीज की थी। और हकीकत भी यही है, इस दुनिया में बीज डालो कल काटोगे। आप देखिए कि जब बीज कोई डालता है तो उसको नहीं पता होता कि मैंने इसका फल खाना कि नहीं। एक कहावत मारूफ है ना कि दादा बोए और पोता काटे, बीज की नस्ल को भी नहीं मिलता। आज इस दुनिया में जो नेकियों के बीज आप डाल रहे हैं ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये ज़मीन आपकी चीज़ें इसी तरह सेव कर रही है जैसे एक दाने को पलटाती है कैसे बढ़ा के हज़ारों दानों में। आज आप अल्लाह के रास्ते में कुछ डालते हैं, कुछ देते हैं, नाम अल्लाह के बीच में, आप देखिए वो आपने इन्वेस्ट किया। एक होता है कोई आपसे आके कर्ज मांगता है, एक है जो आपसे कहता है मुझे वैसी खैरात दे दो, और एक वह जो वो कहता है कि मैं आपसे इन्वेस्ट करता हूँ लाओ। एक आपसे कहता है लाओ 50,000 मुझे खैरात में दे दो, ऐसे ही दे दो, आप चूचा करेंगे 50,000 दे दो जान निकल जाएगी। दूसरा कहता है कर्ज देता हूँ, सोच थोड़ा लेंगे कहेंगे है तो दे देते हैं, पड़ा जू है तो दे देते हैं। तीसरा कहता है लाओ 50,000 दो, एक बिजनेस शुरू हो रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दो, एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे, पूछेंगे मिलेगा क्या। अल्लाह कहता है नज़िद लहू फी हरसी, अल्लाह के रास्ते में आप 100 पाउंड डालते हैं ना, खुदा की कसम आपने वो 70,000 करके वापस लेने का फैसला किया है अल्लाह के नाम पे। और 1 पाउंड डालते हैं ना तो सिर्फ 70, और इल्ला माशाल्लाह अल्लाह को पता है। जब आखरत सामने होती है ना तो अल्लाह के रास्तों में देते वक्त दिल घटता नहीं ना घुटता। जब दिल घटता है कब, जब बंदे की नज़र आखरत पे नहीं होती। एक एक शादी एक एक खाने पे हजारों का खर्चा हम करते हैं, और एक बंदा करता है और 200 लोग खा जाते हैं, 400 खा जाते हैं, कोई मसला नहीं, इट्स ओके, तैयारियां भी हैं, कर्ज भी है, पहले से सोचा हुआ था। जब दीन की बात आती है, अल्लाह के रास्ते की बात आती है, तो हम फिर जमा तफरीक, पता लग जाए क्या खर्चा है क्या हो। ये आखरत पे जिनका यकीन है वो पलट के भी नहीं देखते। आप देखिए, जिस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कराया, उनको पता था कि हज़रत बिलाल को क्या मुकाम मिलेगा कि ये काबा की छत पे खड़े होकर अजाने देंगे? नहीं पता था। उन्होंने खूब खाते पैसे डाल दिए, कहते 10,000 दिरहम में खरीदा था, चांदी के सिक्के 10,000, लेकिन सारी उम्र की बिलाल की नेकियों में हिस्सा ले गए। तो नेकियों में डालने वाला सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहा होता है, दूसरे का नहीं करता। होता क्या है, किसान अपनी ज़मीन पर डालता है, या आप समझ लें छोटी सी मिसाल, उस किसान को आप क्या कहेंगे कि जिसने बड़ी मेहनत का बीज जमा किया, अपने पीस ऑफ लैंड की बजाय गलती से किसी शरीक वाले के डाल दिया, बाद में पता चला ओ मैंने गलत जगह डाल दिया, वो शरीक क्या कहेगा? निकाल लो अपने बीज, क्योंकि अब कैसे निकालूं, ये तो 5 दिन से अंदर गए, हवा लगेगी तो टूट जाएंगे। ये है वो शख्स जो शिर्क की और दुनिया की जगहों पर डाल रहा है, जात के नाम पे, दुनिया के नामों पे, ये गैर की ज़मीन पे लगा रहा है, कल क़यामत के दिन इसका आखरत का मैदान खाली होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आखरत का यकीन दिला दे। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौईयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया जिसका अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दिया? या फिर देखिए शरीयत आ रही है, अगर फैसले की बात तय ना हो गई होती तो इनका किस्सा कब तक पाक कर दिया जाता? यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, होगा क्या? और तुम देखो कि ये जालिम इस वक्त अपने किए के इंजाम से डर रहे होंगे और इनके ऊपर आकर रहेगा। अल्लाह हम सबको बुरे इंजाम से बचाए। इसके बरक्स वल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहाति फी रौदातिल जन्नत, बखिलाफ इसके जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे, वो जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के यहाँ पाएंगे। ज़ालिक हुवल फ़ज़लुल कबीर, ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है, ये है वो चीज़ जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया नंबर 1, नेक अमल किए नंबर 2। ऐ नबी, इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई अजर की तलब नहीं रखता, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत ज़रूर चाहता हूँ, कुछ रिश्तेदारी का ख्याल कर लो। जो कोई भलाई कमाएगा हम इसके लिए इस भलाई में खूबी का खूब इजाफा करेंगे, बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। इस आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने फुल टाइम वर्कर्स और पार्ट टाइम वर्कर्स का फ़र्क बता दिया। जो लोग आज दुनिया में दीन को फुल टाइम देते हैं, माल के एतबार से, स्किल्स के एतबार से, वक्त के नाम से, अल्लाह कल क़यामत के दिन उनको जन्नत कैसी देगा कि इधर आओ, वो फलां जन्नत तुम्हारी है फातिमा, और वो फ़ाइशा वो जन्नत तुम्हारी है, और तुम मरियम थी ना वो तुम्हारी है, ऐसे नहीं देगा। जिन लोगों ने ये लिख लिया, ये बड़े शौर की बात है, जिन्होंने अपना पूरा वक्त, पूरे वक्त से मेरा वक्त नहीं है फिर सब कुछ है, सब कुछ इन नसलाती नसुकी, पूरा वक्त अल्लाह को दिया, तो जाहिर है कुछ ख्वाहिशें दबी ना, कभी सोने को दिल चाह रहा होता है नहीं सो सकते, कमिटमेंट है, खाने को दिल चाह रहा है नहीं खा सकते, कमिटमेंट है, शौहर का दिल चाह रहा है और बैठो बातें करते हैं चाय पीते हैं, नहीं पी सकते सॉरी आई हैव टू गो। इतनी दफ़ा उन्होंने ख्वाहिशें दबाई हैं अल्लाह के दीन के कामों के लिए कि अल्लाह कहते हैं कि क़यामत के दिन उनको बुला कर मैं फरिश्तों उनको कहूँगा इधर आओ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लहुम मा यशाउन, दुनिया तुमने मेरी मर्ज़ी की चाही गुजारी, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। ये दुनिया रब चाही, तो वो दुनिया मन चाही, हम क्या चाहते हैं? ये दुनिया भी मन चाही, आखिरत भी मन चाही। बाज लोग तो ऐसे लगता है डंके की चोट पे जन्नत में जाना चाहते हैं, हम जाके खड़े हो जाएंगे क्यों नहीं अल्लाह देता। और इसी को अलामा इकबाल ने कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। आप देखिए कि आपको कभी किसी को कोई गिफ्ट दें तो आप अपनी खुशी से अच्छा भी दे दें, अगले को नहीं काम आता, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको फ़ायदा नहीं हुआ, उसके पास पहले से है। और अगर आप किसी से पूछ के देते हैं कि आपको क्या चाहिए मैं दूँ, तो उसमें आपकी श्योरिटी है ना, एक तो कि अगला भी खुश होगा और दूसरी बात आपकी चीज़ भी इस्तेमाल करेगा, आगे नहीं उसको बढ़ा देगा किसी को। तो क्या चाहते हैं, कैसी जन्नत मिले, मन चंद के राह कौन सी चाहिए? अच्छा, इतनी चॉइस सुन के भी मेरा तो दिल ही चाह रहा है कि मैं तो, अगर अल्लाह ने ये मौका हमें दिया, अभी तो हमारे पास कुछ निकी ही नहीं है, तो मैं तो कहूँगी अल्लाह मुझे फिर भी आप ही की पसंद की चाहिए। बस वो होता क्या कि दो तीन चीजें पड़ी होती हैं सामने, एक छोटी एक बड़ी, एक कीमती एक बड़ी, अगला कहता है आप चूज कर लें। तो आप मुरब्बत में भी आ सकते हैं, आपको हो सकता है बड़ी चीज अच्छी लगे, लेकिन आप कहते हैं कोई कहेगा कितनी कंजूस है, बड़ी उठा ली, आप छोटी उठा लेते हैं। बस दफा कुछ भी बताए, आप कहते नहीं आप खुद दे दें, तो फिर अगला क्या करेगा? फिर वो आपको छोटी नहीं देगा, वो आपको उसमें सबसे अच्छी चीज देगा। अल्लाह पर डाल दें कि अल्लाह मैं इस दुनिया में भी तेरी मर्जी से जाना चाहती हूँ और जन्नत भी मैंने तेरी चॉइस की लेनी है, तू मेरे लिए चूज कर। और आप देखें कुछ बच्चे माँ बाप से चूज कराते हैं ना, माओ से कुछ बच्चियाँ चीजें चूज कराती हैं तो माएँ ज्यादा अच्छी चीजें उनको ले देती हैं, क्योंकि उनको पता है किसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है। और जहाँ बच्चियाँ जिद करती हैं मुझे ये जरूर लेना है, तो बाज दफा हमारे बांधे माएँ ले देती हैं लेकिन खुश नहीं होती। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कुछ ऐसे काम करवा दे, कोई ऐसा काम जरूर बंदा जिंदगी में करे कि जिसको आप छुपा के रख दें कि ये काम मैं उस दिन अल्लाह के सामने लाऊंगी जिस दिन मुझे कोई काम पड़ा, कि अल्लाह वो दिन याद कर, वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए तेरे दीन का काम करना, उस दिन तकाबुल बड़े थे लेकिन अल्लाह मैंने सिर्फ उस दिन तेरी रजा के लिए तुझे चूज किया और अपना नुकसान कर दिया दुनिया का बज़ाहर। अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो मेरी ये मुश्किल दूर कर दे, घर के मसले गम शौहरों की मोहब्बतें बेदीनी बेनमाजी, ये अपनी ऐसी नेकियों को उस वक्त जाके उसको फिर डेबिट करवाया करें। कुछ नेकियां करें जिससे आप अपने शौहरों का नमाज की नमाजें मांगे अल्लाह से, कुछ ऐसी नेकियां करें जिससे बिगड़े हुए बच्चों की हिदायत मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देने पे कादिर है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठा बुहतान घड़ लिया, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे, वो बातिल को मिटा देता है और हक को अपने फरमानों से हक कर दिखाता है, वो सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है, वो ही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है। यानी अगर बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह को पता चलता है, तो तौबा का दरवाज़ा भी अल्लाह ही ने खोला हुआ है। यहाँ से नोट कर लें, देर इज़ नो पार्डन इन इस्लाम। लोग क्या कहते हैं, पार्डन बिकती है, जीजस हमें माफ़ करवाएंगे, हमारे कफारे में चले गए। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में पार्डन बिकती है, कितने वाली पार्डन चाहिए? इनकी चर्चेस जो होते हैं कुछ जगह, हर जगह ऐसा ना भी हो शायद, तो वहाँ की जो चेयर्स है ना उनकी कीमत होती है, $100 देने वाले किस चेयर पे बैठेंगे, $50 डोनेशन देने वाले कहाँ बैठेंगे। फिर ये अपने पादरी या प्रीस को जाके कुछ पैसे दे के अपने गुनाहों को कन्फेस करके माफ़ कराते हैं। अल्लाह कहते हैं इन सबको बता दो इस्लाम की छत के नीचे आ जाओ तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, क्योंकि वो किसी को कानो कान बताता नहीं है। वही वाक्य याद कर ले जो मूसा के दौर में हुआ, बारिश की दुआ के लिए गए, बारिश नहीं होगी क्योंकि एक बहुत बड़ा गुनाहगार बैठा है। मूसा ने ये बात लोगों को बता दी, उस गुनाहगार के दिल में ख्याल आया मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मेरी वजह से सबकी दुआ कबूल नहीं हो रही। वही चुपके चुपके उसने अल्लाह से बात की, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। मूसा ने कहा अल्लाह ताला अभी तो आपने कहा था बारिश नहीं होनी, कोई हम में से गुनाहगार बैठा हुआ है उसकी वजह से दुआ नहीं कबूल हो रही। कहा मूसा तुझे नहीं पता उसने यहाँ बैठे बैठे तौबा की और मैंने उसको माफ़ कर दिया, जब माफ़ कर दिया तो बारिश हो गई। वह अल्लज़ी यक़बलु तौबता नहीं पाती, तो अल्लाह ताला ही के साथ दुख सुख किया करें। वह याफ़ु अनिस सय्यिअति व यालमु मा तफ़अलून, और वो अपने बंदों की बुराइयों से दरगुजर करता है हालांकि इसको तुम लोगों के सब अफ़ाल का इल्म है। वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है और अपने फजल से इनको और ज़्यादा देता है। नोट करें, ईमान के बाद अच्छे काम करें तो दुआएँ कबूल होती हैं। वल काफिरून लहुम अज़ाबुन शदीद, रहे इनकार करने वाले तो इनके लिए सख्त सज़ा है, अगर अल्लाह चाहता तो अपने सब बंदों को खुला रिस्क दे देता तो वो ज़मीन में सरकशी का तूफान बर्पा कर देते, मगर वह एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और इन पर निगाह रखता है, वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद मीं बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिले तारीफ वली है औलिया। इसकी निशानियों में से ये एक ज़मीन, इसकी निशानियों में से है ये ज़मीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो इसने दोनों जगह फैला रखी हैं, वो जब चाहे इनको इकट्ठा कर सकता है। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आई तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई से आई, और बहुत से कसूरों से तो वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। तुम ज़मीन में अपने रब को आजिज़ कर देने वाले नहीं हो और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामी और नासिर नहीं रख लगते। इसकी निशानियों में से हैं ये जहाज़ जो समंदरों में पहाड़ों की तरह नज़र आते हैं। अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाए। इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जा सब्र और शुक्र करने वाला हो, यानी कि सब्बार और शकूर। शकूर दोनों एग्जेजुरेशन के सीगे हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, इसम तफदील। सब्र नहीं सब्बार, यानी अल्लाह के दीन पे अमल करने में सब्र। शुक्र, इसमें जो आयत आई है ना, आयत नंबर 30, इसको हाईलाइट करके आप सब मेरे, मैं भी ये भी कर सकती हूँ, आप भी करेंगे इंशाल्लाह, आपने इसके ऊपर गौर करना है। और कोई तकलीफें जो पिछले एक वीक में आपको आई होती है ना, कभी जिस्मानी, कभी रूहानी, कल्बी, कोई ना कोई आई, तो आपने उनको लिखना है और इस आयत की रोशनी में खुद सोचना है कि भला मुझे ये जिस्मानी तकलीफ़ आई तो इसमें मेरा क्या जुर्म है, रूहानी आई तो क्या है। एक छोटी सी अल्लाह ताला की सुन्नत बता दूं, हर 100% तो ये बात नहीं होती हर दफ़ा, लेकिन मुमकिन है। हम अपने जिस्म के जिस उज़्व से कोई गुनाह करते हैं ना, अल्लाह उसी उज़्व को किसी तकलीफ़ में मुबतला कर देता है। साइकोलॉजिकली कोई बात गुनाह की होगी ना, तो अल्लाह में साइकोलॉजिकली कोई सदमा पहुँचा देता है। जिस्मानी तौर पर नाफरमानी करते हैं, हमारे जिस्म को अल्लाह शल कर देता है। दुआ करेंगे और अपना मुहासबा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फरमाया ये इन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों से दरगुजर करता है और इनके चंद ही करतूतों की पादाश में अगर इनको डुबो दे। इस वक्त हमारी आयात में झगड़े करने वालों को पता चल जाए कि इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं। कितना जालिम है इंसान कि अल्लाह के मामले में झगड़े करता है। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी का सरो सामान है। दूसरी दफ़ा ये मजमून इस सूरत में आ रहा कि ये दुनिया धोखा, फमताउल हयात दुनिया, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर भी है और पायदार भी है। वो इन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये है वो एक चेकलिस्ट जो दीन के काम करने वालों को अपने लिए बनानी है। और दीन का काम तो दीन सीखना भी है ना। अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह की आप पे रहमतें हों, तो ये सब चीज़ें मेरे और आपके अमल में नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जिनसे रोका गया और आगे कुछ करने वाली, आप इसको एक लिस्ट के तौर पे नोट कर सकते हैं। क्या वो इन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं, वो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं। कबायर की मौजूदगी में अल्लाह अपने काम नहीं बंदे से कराता। दिल खट्टा हो जाता दीन से उन लोगों का जिनकी कमाई में हराम होता है, जिनके पेट में नाजायज लुकमे होते हैं। वो दीन पर एतराज़ तो करते हैं लेकिन दीन का साथ नहीं देते। ये अल्लाह की तरफ से एक सेफ्टी वॉल है, चेक्स लगाए हुए हैं कि कौन अल्लाह के काम करे कौन ना करे। चाहते हैं कि अल्लाह हमें अपने काम का बनाए, कबायर को निकाल लिए ज़िंदगी से, बेहयाई को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल, देखिए यार, ये नहीं कहा कि गुस्सा आता ही नहीं है, ये भी आज के दौर का एक फोबिया है। फलां को तो गुस्सा ही नहीं आता, वो तो इतने ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं मेरे मियाँ कि उनको गुस्सा ही नहीं आता। ये ऐब है, और ख़ास तौर पे मर्द का ये ऐब है कि गुस्सा ना आए। खिलाफ़े शरीयत चीज़ को देखना और गुस्सा ना आना, बच्चियों बच्चों के अंदर गलत चीज़ें देखने गुस्सा ना आना, ये मर्दानगी नहीं है। अल्लाह ने गुस्सा अंदर रखा है, इसकी मिसाल क्या है, आप में से किसी ने अगर सुना हो एंगर मैनेजमेंट, तो उसमें एक मिसाल दी थी कि गुस्सा जो है ना, ये शिकारी जानवर की तरह, इसको मालिक अगर टेम कर ले, सुधा ले, तो ये मालिक के लिए शिकार पकड़ेगा, और अगर इसको ट्रेन ना करे तो बाद दफ़ा मालिक को ही खा जाता है। तो इस गुस्से को एनर्जी बनाकर खिलाफ शरीयत कामों से रुकना है, दूसरों को रोकना है, ना कि हमने बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करना। वहुम यग़फ़िरून, और फिर उनको गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर देते हैं। इन आयतों पर एक बड़ा खूबसूरत वाक्य आता है। हारून रशीद थे या मामून रशीद थे, खलीफा थे, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उनकी लौंडी, गर्मी बहुत थी, शिद्दत थी, इन्होंने उसे कहा कि मुझे पंखा चलो, पंखा चल रही थी, कुछ ऐसी कहानी हो गई होगी। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि जब ये थोड़ी देर के बाद जाके कहीं देखते हैं तो इनकी एक लौंडी थी तो इनके नरम गरम बिस्तर पर सो गई है, ऐसी पंखा चलती हुई सो गई। इनको बड़ा गुस्सा आया, जब गुस्से में बोले वो उठी तो एकदम डर गई कि मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया कि बादशाह के बिस्तर पे सो गई हूँ। तो तो खैर, जब उनको गुस्से में देखा तो उस लौंडी ने इनको देखकर कहा, व इजा मा गदीबू हम यग़फ़िरून, कि जब वो गुस्से में आते हैं तो माफ कर देते हैं। जब उन्होंने ये आयत सुनी, कहा मैंने तुझे माफ कर दिया, जब उसने इससे अगली आयतें पढ़ी तो उन्होंने उसको आजाद भी कर दिया। यानी बार दफा हिकमत के साथ लोग कोई ऐसे काम करते हैं, थोड़े से फर्क के साथ है ये अगली आयतों में। मुराद यह कि ना सिर्फ ये कि उसको माफ किया बल्कि उसको आजाद भी कर दिया। तो हकीकत यह कि वो तो एक खलीफा थे ना, अल्लाह ताला तो बादशाह है, मालिकुल मुल्क है। वो बस दफा गुनाह ऐसे करवाता है कि जिसके बाद बंदे के दिल में इतना गिल्ट आए कि वो रो के दिल की गहराई से तौबा करे और इस्तगफार मांगे, तो अल्लाह उसको पहले से भी बड़ा दर्जा दे दे। तो बस गुनाह भी रहमत होते हैं, शर्त कह के उसके बाद गिल्ट और नदामत आ जाए। जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात में आपस के मशवरे से चलाते हैं, ये है सूरत शूरा मशवरा। देखिए, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल से बात की हुई है सबीलुल जन्ना में, लेकिन इससे मशवरे की अहमियत समझ आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशवरे करते थे। मशवरा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। मशवरा करने वाला असल में अपने सहर में मुब्तला नहीं होता कि मैं ही सब कुछ हूँ। इस पे अमल करते हुए हम भी कल कल कर लें या मंडे को कर लें, कल कर लेते हैं, आपसे कुछ मज़ीद मशवरे करेंगे, क्योंकि आप पार्ट ऑफ द गेम है इंशाल्लाह। कुछ मशवरे तो आपसे पहले भी किए थे रमज़ान के बाद के लिए, कुछ चीज़ें कल भी करेंगे, क्योंकि मशवरा करने से बहुत सारे जहन इंसान में आते हैं। और आप देखिए, किसी एक बंदे की अथॉरिटी जब होती है ना, तो उससे फिर क्या होता है कि सब उसके अंडर जाके अपनी सोच को शल करते हैं। ये जो डेमोक्रेसी है ना, आज के नाम मारूफ डेमोक्रेसी, और इस्लाम में जो शुराई निज़ाम है, इसमें यही फ़र्क है। डेमोक्रेसी में वोट गिनते हैं। मिसाल है कि आप लोग अगर 100 लोग यहाँ बैठे हों और आपसे कोई मशवरा किया जाए, और आप में से 80% लोग अगर जो बात कह दें, तो लोग क्या कहेंगे, जी मेजॉरिटी ने ये कह दिया तो हम इस मशवरे को मान लें। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह क्या कहते हैं, अक्सरियत क्या वक्सर हम फासिकून जाहिलून। इस्लाम क्या कहता है कि 100 के अंदर से 80 लोगों की बात को बुनियाद बनाने की बजाय तुम एक ऐसा गिरोह बनाओ उन 20 लोगों का जो समझदार हैं, जिनमें समझ ज़्यादा है, फहम ज़्यादा है, इल्म में पुख्ता है, तकवा में पुख्ते हैं। इसीलिए कहा कि इमाम के करीब जो लोग हों वो कुरान पढ़े हुए हों, कि अगर इमाम का वज़ू टूटे तो वो लोग आ जाए। मुस्लिम खलीफा के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। उसमें ये नहीं कि एक अनपढ़ देहाती का वोट और एक आलम दीन का वोट एक बराबर है। देहाती 100 रुपये दे के वोट बदलेगा, आलम दीन तो रो रो के बहाल हो जाएगा कि लोगों इसको वोट ना दो इसको दो। तो इस्लाम में गिना नहीं जाता। काबिल लोगों में से किसी एक बंदे की बात बाज़ दफ़ा सबके खिलाफ है। आप 100 लोगों में से राय लें, कोई एक बंदा बाज़ दफ़ा ऐसी बात कह सकता है जो 90% लोगों की बात से मुख्तलिफ है, उसको मानेंगे। हमारे दीन में खबरे वाहद की अहमियत है। एक सच्चा शख्स अगर एक बात कह दे कि ये बात मैंने नबी सल्लम से सुनी है, तो उसको भी लिया जाएगा। तो ये असल में इस्लाम का खूबसूरत निज़ाम है। यहाँ हम ज़्यादा बात कर नहीं सकते, बस ये बात कर लें कि मशवरे की आदत डालें। करना किससे है मशवरा, उस फील्ड के बंदे से। बीमार हो तो किससे मशवरा करेंगे, मुकदमा पड़ जाए तो दीन का काम करना हो तो किससे मशवरा करेंगे, दीन वालों से, जो वो काम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले वो काम किया हुआ है, उनसे पूछें कि ये काम ठीक है जो हम करेंगे, हमें इससे कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो कुछ पुराने स्टूडेंट्स के नंबर चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुछ रिस्क हमने इनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जब इन पर ज्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ़ कर दे और इसलाह कर दे, इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला ले रहे, इनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के मुस्तक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक ज्यादतियाँ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अलबत्ता जो लोग सब्र से काम ले और दरगुजर करे, तो ये बड़ी उलुल अजमी के कामों में से है। तकरार है इसमें बार बार, सबर व गफरा, और कहीं ऊपर का आफा व असलहा। तो समझ लीजिए कि मोमिन मट्टी का माधू नहीं होता। इस्लाम में ये नहीं है कि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा के नाम से ये कौल मारूफ है। इस्लाम क्या कहता है, असल नज़र क्या है, इस्लाह। आप सब मुख्तलिफ हालात में आजमाए जाते हैं, खुद देखिए, किसी को माफ़ करने से इसलाह होती है तो उसको माफ़ कर दें, बदला लेने से उसकी इसलाह हो जाएगी ना तो बदला ले लें, छोड़ देने से इस्लाह होती है तो छोड़ दे, पकड़ने से इस्लाह होती है तो छोड़ दे। याद रखिए कि अल्लाह के नबी को ये सारी आयतें पता थी, इसके बावजूद दुश्मनों से जंगे हुई। आज मुसलमान इतने ज्यादा वो डाइल्यूटेड हो गए इन आयतों को लेके, कहते हैं काफिरों से जंगे ही ना करो, लड़ो ही ना, स्वीट स्वीट कहते रहो, नाइस कह दो, वी आर सो पीसफुल, वी आर मुस्लिम। जी बस यस, शर्त है कि आप भी जुल्म छोड़ दें। तो इस्लाम का कि तबलीग का तरीका और है और इस्लाम को नाफिज करने का तरीका और है। तबलीग जब की जाती है ना, मिसाल है कि आपको सिर्फ ये बातें बताई जा रही हैं जो स्टूडेंट्स को हम बताते हैं, इसका तरीका बहुत सॉफ्ट होगा, लेकिन जिनको स्टाफ तैयार करना है उनके सब बड़े सख्त हाथ लगेंगे, क्योंकि उनके ज़रिए इस्लाम को नाफिज करवाना है। तो ये हिकमतें भी वक्त के साथ आती हैं, कहाँ सख्त हाथ लेना। आप देखिए सफाई करते हैं ना, एक बंदा है जो ज़ख्म की सफाई कर रहा है, डॉक्टर कितने प्यार से लगाएगा नरम रुई के साथ हाथ से कि ज़ख्म ना छिड़े और सफाई हो जाए। और एक सफाई आप अपने जले हुए पतीले की करती हैं, उसमें आप स्क्रब लगाते हैं, क्या कुछ करते हैं, फ़र्क क्या है कि वहाँ नरम हाथों की ज़रूरत थी, यहाँ सख्त हाथों की ज़रूरत है। ये हिकमत अल्लाह से लें कि दीन का काम करते वक्त कहाँ नरम बात करनी है तो कहाँ सख्त बात करनी है। और अगर सिर्फ आप नरम बातें करते हैं तो आपके बच्चे तो आपके सर पर दौड़ेंगे, जो आज के हालात बने हुए हमारे, क्योंकि हमने इस बात को बिल्कुल पीछे कर दिया। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस आयत में, ख़ास तौर पे कबायर अल इस्मी वल फवाहिश है। तो याद रखिए कि आज इख्तलाफात में जब उम्मत पड़ी, उलमाए दीन इख्तलाफात में जब पड़ गए, फिकही इश्यूज़ में आ गए, तो दीन के बहुत ऐसे बेसिक्स छुट गए जिसमें उम्मत पड़ी हुई और उस पर कोई बात नहीं करता। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि एक दफ़ा कहीं क्लास थी, पाकिस्तान की बात है, बहुत पहले की बात है ये, शादी सॉरी दर्स हुआ, तो शादी का कोई मौजू था, तो मैंने उसमें उनको बताया कि शादी के फैसले से पहले यानी मंगनी से पहले और सब कुछ देख दिखाने के बीच में एक मरहला ये होता है कि लड़के और लड़की को एक दूसरे को दिखा दिया जाए। खैर मौजू ये था, आप समझ गए कि मंगनी होगी उसके बाद नहीं, ये राह रस्म होगी उससे पहले होगी। उसके बाद एक औरत जो थी बाद में वो खड़ी हुई, कहने लगी ये आपने बात कैसे कह दी है। मैंने कहा क्यों, कहती इतने साल हो गए हैं मैं दर्स सुनती हूँ, मैं मस्जिदों में भी जाती हूँ, मुझे तो आज तक ये मसला ही नहीं किसी ने बताया। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहने लगी कि वो एक रिश्ता था। यानी आप सोचिए कि दीन के नाम पर बाज़ दफ़ा कितने लोगों को गलत फ़ैसले उनसे हो जाते हैं। कहती कि सब रिश्ता करीब था, बिल्कुल करीब था सब कुछ, लेकिन लड़के वालों की तरफ से ये मुतालबा आया कि हम लड़की को लड़के को दिखाएंगे, तो इस बात पे उस दीनदार फैमिली ने रिश्ता तोड़ दिया कि कितनी गलत बात आपने की है कि लड़का हमारी बेटी को देखेगा तो हम रिश्ता नहीं आपसे करें। ये सख्ती का नतीजा होता है कि बस दफ़ा हम फवाहिश और दूसरी चीज़ों को फैलने देते हैं और छोटी छोटी पिकी चीज़ों पर आ जाते हैं। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों से फुखश निकाल दें। आप चाहते हैं आपकी नस्लें अच्छी हों तो शोहर बीवी के ताल्लुक के अंदर हदें ले आएँ। ये जो हम कहते हैं ना ये अडल्ट्स के लिए, ये बड़े बच्चे नहीं देखते, ये अम्मी अब्बू के देखने की ये वो है, याद रखिए फुखश अगर बाहर फुखश है तो शोहर बीवी के बीच में भी वो फुखश है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस गंदगी से हम सबको बचा के रखें। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिन मिन बादिही, जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे इसको संभालने वाला अल्लाह के बाद कोई नहीं। तुम देखो कि ये ज़ालिम जब अज़ाब को देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की कोई सबील है, और तुम देखोगे कि ये जहां के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके हुए होंगे और इसको नजर बचा बचा कर कनखियों से देख रहे होंगे। सोचिए जैसे खौफ हो ना किसी चीज के आने का, तो इंसान फिर डरते हुए देखता है कि वो चीज मेरे सर पे ही ना पड़ जाए। दिल चाहेगा कि जहन्नुम ना आए लेकिन उसकी तरफ जा रहे होंगे। इसके बरक्स उस वक्त जो लोग ईमान लाए थे वो कहेंगे वाकई नुकसान में वो लोग हैं आज जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने करीबियों को खसारे में डाल दिया। हाईलाइट करेंगे, खुद से पूछें क्या मैं अपने घर वालों को खसारे में तो नहीं डाल रही उनसे गलत काम करवा कर और उनसे गलत मशवरे करके। अलाइन फ़ीज़ाब मुकीम, खबरदार रहो ज़ालिम लोग मुस्तकिल अज़ाब में होंगे और इनके हामियों सरपरस्त ना होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में इनकी मदद को आए। हकीकत यह कि जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दें इसके लिए बचाओ की कोई राह नहीं। करो क्या, हाईलाइट करें, इस तजी बोले रब्बिकुम मिन क़ब्लिन यादिया यौमुल्ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, मान लो अपने रब की बात, अब मान जाओ ना, जिद छोड़ दो, बहुत गुनाह कर लिए अब छोड़ दो, बहुत नाफरमानियाँ कर ली अब छोड़ दो, बहुत बेहयाई कर ली अब छोड़ दो, बहुत रस्में कर ली, अब छोड़ दो। कितने गुना किए हमने आज तक, दिल भरा अब छोड़ दो। कब लिसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं, इलैही युरद्दु अल-मसा। इस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह ना होगी और ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो नबी, हमने आपको इन पर निगेबान बनाकर तो नहीं भेजा, तुम पर तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। इंसान का हाल यह कि जब हम इसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो इस पर फूल जाता है। पारे के शुरू में यही टॉपिक था ना, दोबारा आप देख रहे, बार बार ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं पारों में कि खुशियों में रब को भूल जाते हो, और जब इससे हम अपनी सॉरी, और अगर इसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में इस पर उलट पड़ता है तो सख्त नाशुक्र हो जाता है। यानी खुशी वाला गम जब गम गम खुशी वाला घर जब गम में बदलता है तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सख्त ना शुक्रा बनता है। अल्लाह ज़मीन आसमान की बादशाही का मालिक है, जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, और जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, ट्राई कर ले उधर करनी है, जैसे भी आपका दिल चाहे। आप देखिए कि यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद की मुमकिन सूरतों की बात की। कुछ लोगों को बेटे, कुछ को बेटियाँ, कुछ को बेटे और बेटियाँ, को कुछ भी नहीं। अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। शोहर बीवी ख्वाहिश कर लें, कोशिश कर लें, इरादा कर लें कि बच्चा हो या बच्चा ना हो, दोनों बातों को साथ रखिएगा, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह सुबहाना ताला ही के हुक्म से ये मामले होते हैं, तो लिहाजा कभी इन मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। औलाद हो कि ना हो, ये फ़ैसला मेरा और आपका नहीं है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आफ़ियत वाली, सेहत और तंदरुस्ती वाली औलादे उम्मत मुस्लिमा को अता करे। यहाँ हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे जिसकी रोशनी में आप देखेंगे कि बच्चे की जिन्स नहीं, आप अपने ऊपर लगाएंगे, है ना, आप कैसे रेडी, आप कैसे रेडी हो, देर लगेगी हाँ। सूरत को पूरा करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। वमा कान अली बशरें युकल्लिमहुल्लाह, वमा कान अली बशरें युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहशा। किसी बशर का ये मुकाम नहीं कि अल्लाह इससे रूबरू बात करे, यानी खुद अल्लाह बात करे। कुछ लोगों का ख्याल होता है हर बात जब तक हमें खुद आके ना बताई जाए हम उस रूल को नहीं मानेंगे। देखिए, जो अल्लाह के लिए कोई बात करेगा ना, काम करेगा, वो ये नहीं कहेगा लीडर मुझे खुद के, ये भी एक बहुत बड़ा शोशा होता है। कुछ लोग होते हैं ना, कोई भी काम करते हैं ना, तो जो बड़ा बड़ा जो होता है ना, उसकी मौजूदगी में बड़ी खुशी से करते हैं। वो खुद आके किसी काम के करने का कहे, वो खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, कहेंगे बहुत अच्छी बात है, स्टाफ को अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं छोड़ो इनकी क्या बात है, ये तो इस तरह से ये वो कर करा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला का मुकाम इतना आला है कि कुछ लोगों ने ये जुरत की कि हमें अल्लाह के नबियों के ज़रिए वही नहीं चाहिए, फरिश्ता हमारे पास आए। तो आप बताइए कि कभी आपने कहा कि सदर ओबामा हमें खुद आके अमेरिकन लॉज दिखाए फिर मानेंगे, और ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड हमें आके खुद बताए कि तुम्हें रेड लाइट पे रुकना है तो मैं रुकूंगी, पॉसिबल है? छोटा मुंह बड़ी बात है ना, यही बात जहाँ की जा रही है। अब यहाँ वही की तमाम मुमकिन सूरतें हैं, एक मिनट, इसकी बात या तो वही के इशारे के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगंबर फरिश्ता भेजता है और वो इसके हुक्म से जो कुछ चाहता है वही करता है, वो बरतर और हकीम है। और इसी तरह नबी, हमने अपने हुक्म से एक रूह आप की तरह वही की है, आपको कुछ पता भी ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है। इसको हाईलाइट करें, हकीकत में हमें भी नहीं पता था किताब क्या थी। कितने लोगों को पता था कि किताब में इतना कुछ है? अक्सर जब मैं पारा तैयार कर रही होती ना, तो मैं उसको उलट पुलट के आगे पीछे देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इतना कुछ है इस बारे में। आम पारा पढ़ते हुए तो हम सोचते भी नहीं, लेकिन जब बात करते हैं, देखिए बात रोज़ ही ऊपर चली जाती है क्योंकि इसमें इतना कुछ है। इसी तरह याद रखिए कि ईमान की मिठास मिलती है इस किताब के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान तुम्हारे सीनों में पुराना हो जाता है जिस तरह तुम्हारा कपड़ा पुराना हो जाता है। तो क्या करें, कल अल्लाह से सवाल किया करो कि अल्लाह मेरे ईमान को ताज़ा कर दे। आप देखिए कि आप पारा सुन के जाते हैं तो फ्रेश होते हैं, फ्रेशनेस है। ये है कुरान का असर कि ये आपको ईमान देता है। कुछ कहते हैं हम खुद ही पढ़ लेंगे, हम घर पे पढ़ते हैं, तो याद रखिए कि यहाँ हमें सिर्फ इल्म नहीं मिल रहा, ईमान भी मिलता है। कैसे? तुमको कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर इस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया। यह रूह सिमरत वही है जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो, इस जात के रास्ते की तरफ जो जमीन और आसमान की हर चीज का मालिक है। खबरदार रहो, सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। तो अल्लाह से दुआ कि इस वही की पैरवी करने वाला बना दे। ये थी सूरत शूरा। आइए प्रेजेंटेशन देखते हैं, इसको देखिएगा। इसमें एक शुरू में तो आपको तरीक दिखाया जाएगा स्लाइड्स की रोशनी में। मैं अपने लफ्ज़ों में थोड़ा सा पहले बताऊं ताकि जब आप देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। आप देखिए कि क्रोमोसोम्स नाम की एक चीज़ होती है, उसको करेले कह लें आप क्रोमोसोम को, अपने समझने के लिए। घर जाके आपने क्रोमोसोम को पता नहीं क्या बना के पेश करना है। बस एक चीज़ होती है, ठीक है, एक औरत के अंदर एक्स और एक्स लिख के आप कॉपी में देख लेना, डबल एक्स। डबल एक्स हो तो बच्चा जो फीमेल हो जाएगा, लड़की पैदा होगी। मर्ज होता है ना, उसमें एक्स और वाई होता है, ठीक है। एक्स वाई होगा तो बेटा, एक्स एक्स होगी तो बेटी है। अब ये एक्स एक्स और एक्स वाई, जब भी शौहर बीवी की मुलाकात होती है ना, तो औरत में से एक्स एक्स में से एक आना है। एक भी आएगा तो एक्स है, दूसरा भी आएगा तो एक्स है। नोट करें, जहन में सोचें, एक्स आ गया। मर्द की तरफ से दो चॉइसेस है, एक्स भी आ सकता है तो वाई भी आता है। मर्द की तरफ से अगर एक्स आएगा ना, तो औरत का एक्स और एक्स मिलके क्या बन गए, फीमेल, एक्स एक्स। और अगर औरत का तो एक्स ही है तो फीमेल। मर्द की तरफ से वाई आ गया तो क्या हो गया, बेटा। तो सेक्स की डिटर्मिनेशन किसकी तरफ है, मर्द की तरफ है। आप इस प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह सफर देखेंगे जी। इल्ज़ाम औरत पे इसलिए आता है कि लोगों को अभी समझ नहीं आई, तो इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। और बाद में खासतौर पे जब तिलावत चलेगी ना, तो पीछे की तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। ये सारी फॉर्मेशन जो है उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ के हमारे दिलों को खोल दे, और इसको सुनते वक्त कुरान की आयतों पे गौर करें तो अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा आएगी। आप में से कोई बच्ची इधर क्यों नहीं बैठती, कोई एक लड़की बच्ची, ठीक है। रवि कल से आप इस तरफ बैठा करें, और जब कोई ज़रूरत हो ना इधर इधर, यानी कहीं करीब बैठे, ठीक है। इधर नज़र आ रही है स्क्रीन, आ रही है, नहीं तो आप सामने। फुल कर रहे हैं स्क्रीन, फुल स्क्रीन। وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء देखिए बच्चे का दिल धड़क रहा कर सकता कोई इंसान जो सब कुछ आप देखिए कि माँ को ख़ुद भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या कुछ हो रहा है और आपने देखा कि जब एग के साथ एक स्पर्म मिल गया तो दूसरे ने कोशिश की अंदर जाने की लेकिन एग ने दरवाज़ा नहीं खोला सच्ची बात है कि इंसान अगर गौर करे तो वही बात है कि वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून आंखें खोल के जिए तो इस दुनिया में रहते हुए इंसान अल्लाह ताला की इन कुदरतों को महसूस कर सकता है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल दे ये जो कुछ हम देखते हैं इसका मकसद आपको साइंस पढ़ाना नहीं अल्लाह की तख्लीक पे गौर है और अगर गौर व फिक्र के नतीजे में अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाए तो इससे ज़्यादा खूबसूरत काम और क्या होगा आइए अगली सूरत शुरू करते हैं औरतों की सूरत है सूरत ज़ुख़रुफ़ ज़ुख़रुफ़ कहते हैं सोने को बनाओ डेकोरेशन कोटिंग करना इसमें इंशाल्लाह ताला हमें बहुत खूबसूरत आयतें मिलेंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन कसम इस वाज़ेह किताब की हमने इसे अरबी ज़ुबान का क़ुरान बना दिया ताकि तुम लोग इसे समझो हाईलाइट करेंगे कितनी सूरतों में ये बात आ रही है समझो समझो क्या इशारे अल्लाह ताला हमें दे रहा है कि इसको अरबी की बजाय अपनी अक्लों से समझो कि तुम इसको कैसे अमल में लाओ कितने साल आप देखिए कि दुनिया में गफलत से हमने इस कुरान को पढ़ा किस तरह हम पढ़ते थे इस कुरान को आप सोचें कि ये जो आयतें भी हमने पढ़ी पीछे और जो सुनी अभी और देखी अगर हम ये कुरान का तर्जमे के साथ दौर ना कर रहे होते तो क्या हमें पता चलता कुरान में इतने ख़जाने हैं कितने सपारे आप ये ढाई घंटों में पढ़ सकते हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं मेरा ख्याल है 5 सुपारे तो पढ़े ही जाते हैं, आधे घंटे में लो सुपारा पढ़ लेते हैं। 5 सुपारे आप रोज़ पढ़ें और आप यहाँ जो एक दौरे कुरान का पारा सुनते हैं, फ़र्क महसूस होता है? ये है लअल्लकुम ताकिलून। वइन्नहू फी उम्मिल किताब, दर हकीकत उम्मे किताब में सब्त है, हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मरतबा और हिकमत से लबरेज किताब। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दरस नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए हो? नोट कीजिए, अल्लाह कह रहे हैं कि अब तुम चाह रहे हो कि हम कुरान ना पढ़ाएं ताकि लोगों को अमल ना करना पड़े, ये वही का सिलसिला नबी पर ख़त्म हो जाए क्योंकि तुम लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही जो कुरान कह रहा है। तो याद रखो कि पहली गुजरी हुई कौमों में भी बारहा हमने नबी भेजे, कभी ऐसा ना हुआ कि कोई नबी इनके यहाँ आया हो और उन्होंने इसका मजाक ना उड़ाया हो। फिर जो लोग इनसे कई गुना ताकतवर थे इन्हें हमने हलाक कर दिया, पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया तो ये खुद कहेंगे कि इन्हें इसी ज़बरदस्त तालीम हस्ती ने पैदा किया, वही ना जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह पा सको, जिसने ख़ास मकदार में आसमान से पानी उतारा और इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। इसी तरह एक रोज़ तुम ज़मीन से बरामद किए जाओगे, वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियाँ और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम इनकी पुश्त पर चढ़ो और जब इन पर बैठो तो अपने रब का नाम जिक्र करो, अपने रब का एहसान याद करो और कहो सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए इन चीज़ों को मुसख़्खर कर दिया वरना हम इन्हें काबू में लाने की ताकत न रखते थे, और एक रोज़ हमें अपने रब की तरफ पलटना है। ये है सफ़र की दुआ, नबी सल्लम मांगा करते थे। जुमेरात का सफ़र आपको पसंद था? आप देखिए कि सफ़र भी वह मकसद होता है इस्लाम में। इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसान सफ़र ना करे, ये चाहता है कि इन गाड़ियों में बैठ कर भी रब को याद करे। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि एक इंसान मर्सिडीज गाड़ी में बैठे और वहाँ जाके के सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना, कितना प्यार आता है इंसान को अल्लाह पे। एक औरत बुरके में मलबूस शरई हदूद की पाबंद बड़ी सी गाड़ी में और पढ़ती है सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा। इस्लाम आपको रोकता नहीं है दुनिया की चीज़ों से, शर्त यह कि आप अल्लाह के शुक्र के जज्बों के साथ रहें। ना रिक्शे में बैठने वाला छोटा है और ना मर्सिडीज़ में बैठने वाला बड़ा है, शर्त यह कि सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना, अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करें। अगर ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने इसके बंदों में से बास को इसका जुस बना डाला, हकीकत यह कि इंसान खुला एहसान फरामोश है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियाँ मुंतखब कं और तुम्हें बेटों से नवाजा, और हाल यह कि जिस औलाद को ये लोग इस खुदा रहमान की तरफ मनसूब करते हैं इसकी विलादत की खबर जब खुद इनमें से किसी को दी जाती है तो इसके मुँह पर स्याही छा जाती है और वह गम से भर जाता है कि अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में वाली जाती है और बहस और हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाजे नहीं कर सकती। उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं औरतें करार दिया, क्या इनके जिस्म की साख्त उन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। यहाँ आप देखिए कि औरत और थोड़ी सी उसकी मुतलक बातें, अगर आप इस आयत को हाईलाइट कर लें, अबा मैं युनश्शौ फिल हिल्यति वहुव फिल खिसामी गैर मुबीन। कुछ लोग इस आयत को कोट करके कहते हैं देखो नाउज़बिल्लाह अल्लाह ने औरतों की बेइज्जती की है। क्या कहा है कि औरत जब जेवर बड़े पहनती है और जब झगड़े का मौका आता है तो अपनी बात नहीं बयान कर सकती, हालांकि ये सरासर ना समझी की बात है। आप देखिए कि ये आयतें औरत और मर्द के तकाबुल की नहीं है, ये शिर्क की आयतें। दूसरी बात यहाँ देखिए कि जेवर पहनना क्या ये बेवकूफ़ी है, क्या ये डिग्रेड होने की बात है? हरगिज नहीं। अल्लाह ने सोना क्यों बनाया? तवे और चिमटे बनाएंगे, उसके पतीलियाँ बनाएंगे। अल्लाह ने औरतों के लिए जेवर रखा, मर्दों पे हराम है। रेशम का कीड़ा औरत के लिए अल्लाह ने बना दिया, ये एक बहुत बड़ा औरत को मर्द बनाने का एक प्रोपेगंडा था कि औरत को जेवर से दूर कर दो ताकि उससे फिर मर्दों वाले काम करा सके। ना तो औरत का जेवर पहनना बेवकूफ़ी और ना अकलमंदी है, ना ये खूबसूरती, असल खूबसूरती आपके अंदर हया और इल्म की होती है, ये तकदीस नेमत होती है, हलाल करने के लिए दिखाया जाता है। एक मौके पे हज़रत उसामा जो छोटे बच्चे थे गिर पड़े तो रो पड़े, तो अल्लाह के नबी उनके लाड करते हुए कह रहे हैं, उसामा अगर लड़की होता तो हम इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, उसामा अगर लड़की होता तो हम इसको जेवर पहनाते। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि औरत की डेलिकेसी, एक थात हमारे लिए अल्लाह ने रख दी। दूसरी बात आप देखिए कि औरत अगर झगड़े में अपनी बात बयान नहीं कर सकती तो ये कि औरत का ऐब, बहुत अच्छा होता चर्क आगे से तुर्की ब तुर्की जवाब देना। होता क्या है कि मर्द की ज़ुबान अगर ज़्यादा चलती है ना तो औरत के जज्बात चलते हैं। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने आंसू रखे हुए हैं, वो बात जो बोल के नहीं कह सकती वो आंसुओं से कह देती है। आप देखिए जब भी कभी लड़ाई होती है आखिर में रोता कौन है, औरत रोती है। तो ये तो औरत की डेलिकेसी है, सॉफ्ट है। तो ऐसी चीज़ों को बुनियाद बना के औरतों को मर्दों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। ये कहते हैं कि अगर खुदा रहमान चाहता कि हम इसकी इबादत इनकी इबादत ना करें तो हम कभी इनको ना हम इनको कभी भी ना पूछते, हाईलाइट करेंगे अपने शिर्क का इल्ज़ाम अल्लाह पर लगा रहे। कहते हैं अल्लाह रोक लेता इस बुत के आगे बैठने से हम रुक जाते। ये इस मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तुक्के लड़ाते हैं। क्या इन्होंने इससे पहले, क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद या अपने फरिश्तों को पूजने की सनद के तौर पर पेश करते हैं, जिसकी सनद अपनी मलाइका परस्ती के लिए अपने पास रखते हों? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नज़ीर भेजा इसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम इन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। हर नबी ने इनसे पूछा क्या तुम इसी डगर पर चले जाओगे, ख्वाह मैं तुम्हें इस रास्ते से ज़्यादा सही रास्ता बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है। इन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया है कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो हम इसके काफिर हैं। कितनी डिटाई की बात है, कुछ मुँह से कहते हैं कुछ अमल से कहते हैं। आखिरकार हमने इनकी खबर टेढ़ डाली और देख लो कि छुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। इसके बाद हज़रत इब्राहिम की मिसाल पेश की गई कि नबी आप जिस कौम की तरफ आएँ अगर यहाँ शिर्क है तो देखिए अल्लाह के नबी इब्राहिम के साथ भी यही मामला हुआ। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था तुम जिनकी बंदगी करते हो मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाईलाइट कर लें ये जुमला, हमने भी बोलना है अपने ना ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों को जो हमें खिलाफ शरा काम करने पर माइल करें। मेरा ताल्लुक सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया। मेरा ताल्लुक सिर्फ उससे जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करेगा। और इब्राहिम यही कलमा अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया। ये हाईलाइट कर लें, जो आप बोलते हैं ना वही आपके बच्चे आपके बाद बोलेंगे ताकि वो इसकी तरफ रजू करें। इसके बावजूद ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने इनको मिटा नहीं दिया बल्कि मैंने और इनके बाप दादों को दुनिया का सामान देता ही रहा, यहाँ तक कि इनके पास हक कर खोल खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। मगर जब वो हक इनके पास आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है, हम इसको मानने से इनकार करते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है कि जब दौलत दी तो ज़ुबान भी खुल गई। अक्सर पैसे वाले ही ज़्यादा दीन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत होता है ना कि हमारी बात सुनी जाती है, पॉपुलर प्रेशर। कहते हैं ये कुरान दोनों शहरों के दोनों बड़े आदमियों में से किसी पर क्यों नाजिल ना किया गया, क्या तेरे रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं? दुनिया की ज़िंदगी में इनकी गुजर बसर के ज़राए तो हमने इनके दरमियान तकसीम किए हैं और इनमें से कुछ लोगों को दूसरे लोगों पर हमने कई दर्जों के अतबार से फोकियत दी है ताकि ये एक दूसरे से खिदमत लें, और तेरे रब की रहमत इस दौलत से ज़्यादा कीमती है जो इनके रईस समेट रहे हैं। इस्लाम का नुक्ता मनी का बता दिया गया, यानी दौलत के बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र, जो लोगों की गलत फहमी भी है बाज़दफ़ा कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं और कुछ इतने गरीब क्यों हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अगर इफ़ गॉड एग्जिस्ट, अगर अल्लाह है तो फिर दुनिया में लोग इतने भूख से क्यों मर रहे हैं, इसलिए मैं किसी गॉड को नहीं मानता, ये जुमले लोग बोलते हैं। बता दिया अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए कुछ को अमीर किया कुछ को गरीब, نہ تو امیر اعلیٰ ہے نہ غریب اعلیٰ ہے. آگے پڑھیں گے سورہ حجرات میں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ. تقویٰ کی بنیاد پہ انسان کی عزت اور ذلت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی تو کون بھرے گا پانی. ہم سب جو رانیاں بن کے بیٹھ گئیں تو کام کون کرے گا؟ آج ہی ہوا ہے. ہم بڑائی کے احساس میں ہوتے ہیں, چھوٹے کام کرنے پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو ہم دوسروں سے کروا لیتے ہیں. لیکن اس سے کبھی کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں کہ کوئی چھوٹا ہے اس لیے اس سے چھوٹے کام کرائے جا رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے وہ تخت جن پر تکیے لگا کر وہ بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے. کتنا زبردست امتحان ہوتا مسلمانوں کا. آپ کا گھر مٹی چونے کا اور آپ کے نیبر کے گھر سونے کا. بیکاز ہی از اے نان مسلم. بیکاز وہ اللہ کو ڈینائی کرتا ہے. جو جتنا ڈینائی کرتا ہے اتنا اس کا گھر خوبصورت ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ایمان کی دولت جمع کرنا اور مشکل ہو جاتا. دیکھیے آج تو مٹی چونے کے گھروں پہ ایمان بکتا ہے. اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں, حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی. تو اگر سونے کا گھر مل جاتا کفر پہ تو کتنی نسلیں ہیں جو اسلام پہ بچتی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے. اس لیے کرو کیا, چھوڑو گھروں کو دنیا کے. یہ چار دن کا سامان ہے. آخرت کی فکر کرو. دنیا کے گھر اپنے لیے نہیں اللہ کے گھروں کے لیے لو. دیکھیے ایمان والا اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھروں کی فکر کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے کچھ بن جائیں, ہمارے بعد ان کو کوئی نہ وہاں سے نکالے. سچ بتائیں کیا بچے ماں باپ کے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ زندگی میں نہیں رہتے. سب سے پہلے جو گھر ہے وہ ابا کی, وہ حویلی بیچو توڑو کیونکہ ہمیں فلاں موڈ اسکاٹ علاقے میں موو ہونا ہے. رہتے ہیں وہ بچے. آپ بچے بھی نہیں رہیں گے, گھر بھی نہیں رہے گا. اور اللہ کا دین اس کے نام پہ گھر, اس کے راستے کے کاموں کے لیے جگہ مل جائیں, اس کے لیے انسان کا خرچ پانی لگ جائے. آپ بتائیے اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ انسان کے لیے بن سکتا؟ لیکن شیطان بندے کو غفلت میں ڈال دیتا ہے. اس لیے فرمایا میں یاشون ذکر الرحمن, جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخر کر جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہہ دیا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج کے بعد تمہارے لیے کچھ نفع مند نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. کتنی خوبصورت آیتیں ہیں. جب بندہ ذاکر نہیں بنتا نا تو تغافل بن جاتا ہے غفلتوں میں. جتنا آپ اللہ کے راستوں میں آئیں گے نا آپ کا دل اللہ کے لیے کھلے گا, اور جتنا اللہ کے راستوں سے نکل کر دنیا کے راستوں پہ جائیں گے نا تو آپ کا دل اللہ کے راستے سے کھٹے گا. ازما کے دیکھ لیں. انسان اپنی ذات پہ ہزاروں بھی خرچ کر دے گا کب؟ جب اس کا دل اپنے ساتھ لگا ہوا ہے. اور انسان اللہ کے راستے میں لاکھوں بھی خرچ کر کے احسان نہیں جتلائے گا جب اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. یہ دل کھلتے کب ہے؟ جب انسان اللہ کے دین کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے. کتنے بد قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اسلام دیا لیکن انہوں نے اپنے دلوں میں شیطان کو بٹھا لیا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی سمجھتے ہیں جیسے سونڈ ہوتی, انسان کے دل کے اوپر لگا کے رکھتا ہے یوں, بالکل جیسے گن پوائنٹ. پورا وقت تھوتنی دل پہ لگاتا ہے. اذا ذکر, جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان تھوڑا دور بھاگ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ, جب انسان غفلت برتتا ہے ذکر نہیں کیا تو شیطان آ کے اس تھوتنی سے اس کے دل میں چھیڑخانیاں کرتا ہے. ذکر سے زبان کو ترقہ کرے. ہر وقت دل پہ زبان پہ پلانس میں ارادوں میں نیتوں میں ذکر. آپ اپنی دعاؤں کے آئینے میں خود کو دیکھیں, میں کیا ہوں, کس کی دعائیں زیادہ کرتی ہیں, اپنی یا اپنے دین کی, اپنے بچوں کی یا اسلام کے مستقبل کی؟ میرے خواب کیا ہیں اپنے بچوں کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں؟ اس سے آپ کو اپنا اصل مقام دکھے گا کہ میرا درد کیا ہے ابھی تک. اگر خواب ٹھیک نہیں ہے ابھی تو کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور آپ کیا ہے نبی, آپ بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہم ان پر پوری پوری قدرت حاصل ہے، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو وہی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے۔ اِنَّكَ لَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہو۔ فَاسْتَمْسِكْ، دوسری بار اس بارے میں یہ لفظ آ گیا۔ ایسے نہیں لگ رہا کہ قرآن ختم ہو رہا ہے تو اب دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ میرے بندے اب قرآن چھوڑ نہ دیں، چھوڑ نہ دیں۔ آپ دیکھیے جب آپ کسی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں نا تو آپ بہت کانشیس ہوتے ہیں، جب اوپر گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا تو گاڑی چلانے والا بہت کیئرفل ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے ذرا سی حرکت کی تو گاڑی نیچے جانی، لیکن جب پوری ٹاپ پہ جا کے واپس اترائی ہے تو بعض دفعہ لوگ کیئر لیس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گاڑی تو خود ہی گھوم رہی ہے۔ اور آپ امیجینیشن میں لائیں، آپ کو اوپر جانا ہے، اسٹرانگ ویل، مضبوط، گہری نظر، دیکھیں گے ادھر نہ ادھر ہو۔ نیچے جانا ہے تو ایک کام کر دیں، گیئر سے پاؤں اٹھا دیں، سوری بریک سے پاؤں اٹھا دیں، سیدھی گاڑی نیچے گھڑام جائے گی۔ یہی ہے جنت اور جہنم۔ اگر خواہشوں کا راستہ لینا ہے تو گھڑام سے نیچے گریں، ہوا ہاویہ۔ اور اگر کوئی بامقصد زندگی بسر کرنی ہے، محنت تو کرنی پڑے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ کتاب کو تھام لو۔ کتاب بالکل وہ بس کے اندر لٹکے ہوتے ہیں نا ہینڈلز کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے، مجھے اس وقت کتاب بالکل وہی لگتی ہے۔ ہچکولے آ رہے ہیں زندگی کی گاڑی میں تو تم اس کتاب کو تھام لو۔ جب مشکل حالات ہوں، ایڈورس کنڈیشن، یعنی اچھے بھی ہو سکتے ہیں، انیوژل حالات گھر میں ہوں، کوئی خوشی غمی کا موقع، اس کتاب کو مضبوط پکڑ لو، سب روٹھے ہوئے ناراض ہو جائیں گے تم سے۔ حقیقت یہ کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا یہ شرف، ہے بہت بڑا شرف ہے۔ اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ اللہ نے ایک نعمت دی تھی، آپ نے اس کی کتنی قدر کی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے ہیں کہ تم ان کی بندگی کرو، کہ ان کی بندگی کی جائے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سلطنت والوں کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا اور وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ یہ کہتے، آپ اس جملے کو سنتے وقت ذرا جمعت مسلمہ کا بھی حال دیکھیے گا، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر جو ہی ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ سیم مینٹیلٹی۔ آج مسلمانوں کا حل کیا؟ مشکل پڑتی ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ، دعا کرو، کھانا کرتے ہیں، کھانا کرتے ہیں، یعنی ہم کھانا پکائیں گے، ہمارے مرد کھانے کا ارینجمنٹ کریں گے اور مولوی صاحب اور کچھ بچے آ کے ہمارے لیے پڑھ پڑھا کے دعا کرا دیں گے۔ دیکھیے زوال یافتہ قومیں دعائیں بھی خود نہیں مانگتی، وہی مولوی صاحب اور جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں آپ نہیں مانتے۔ مولوی صاحب ہر جمعے میں کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، ہم کہتے ہیں چپ کرو مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کہتے ہیں سود والا گھر چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب چپ کریں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں عورتوں کو پردہ کرایا کرو، ہم کہتے ہیں چپ کریں۔ جہاں کوئی غم پڑا کہتے ہیں مولوی صاحب آ کے ذرا قرآن پڑھ کے دعا کرا دیں۔ یہ ہے دو دین جو چل رہے ہیں ہمارے ارد گرد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اب اس کی ذرا وہ بڑھ کے سنیں، یعنی خوب بڑا بن رہا ہے۔ اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے؟ نعوذ باللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کو۔ اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، لکنت تھی موسیٰ کی زبان میں، اس کا تانا دے رہا ہے۔ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، کیونکہ اس دور میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے، یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا، یعنی جیسے میرے ساتھ فوجیں اور میں سونے کے کنگن پہنتا ہوں، ذرا موسیٰ بھی یہ پہن کر دکھائیں، پھر ہم مانیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی بڑے بندے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کر ہم نے ان کو، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بات والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ کتنا بڑا سمجھتا تھا خود کو، اللہ نے اتنا ہی چھوٹا کر دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، آپ کی قوموں قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کر بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کریں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس آپ اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اختلافات کا حل، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودی علماء نے دین کو بہت مشکل کیا ہوا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے پول کھولنے شروع کر دی، اس کی طرف اشارہ۔ آپ کو پتا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی کیوں دی گئی تھی یا اس کی کوشش کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے یہود علماء کے سود کھانے پہ تنقید کی تھی، انہوں نے کہا یہ شخص تو ہماری تجارت کے اوپر تنقید کرنے لگ گئے، اس کو راستے سے ہٹا دو۔ اور اس طرح انہوں نے کوشش کی لیکن اللہ نے ان کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه، حقیقت یہ کہ میں اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پورے بارے میں اختلافات ہیں، کب اختلافات ہوتے ہیں؟ جب اصل مقصد کو ہٹا کر، اصل مقصد سے ہٹ کر لوگ سائڈ کے ایشوز میں بحثوں میں پڑ جائیں۔ بس تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا اب یہ لوگ اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہائی لائٹ کریے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین۔ اس سائٹ پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، اپنی بیسٹ فرینڈ کا نام لکھیے اور پھر پوچھیے کیا قیامت کے دن یہ میری کام آئیں گی؟ اللہ کہتے ہیں گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے سے جان چڑھائیں گے۔ آگے اب 29-30 پارے میں اس پہ کثرت سے بات ہوگی۔ تو کرو کیا؟ تقویٰ کی بنیاد پہ دوستیاں کرو، یا پھر اپنی دوستوں کو تقویٰ یاد کراؤ، ان کو قرآن سے جوڑو تاکہ وہ تمہیں غلط چیزوں کی طرف مائل نہ کریں، مجبور نہ کریں۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور متی فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ کیسی پیاری آیت ہے، بندہ مومن دنیا میں بھی خوش ہوتا ہے لیکن جنت میں جو خوشیاں ملے گی وہ تو بالکل دوسری ہوں گی۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساگر گردش کرائے جائیں گے، کن لوگوں کو؟ جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ کیا اعمال تھے؟ ہجرتیں، اللہ کے لیے گھر چھوڑے، من پسند جگہیں چھوڑی، من پسند عادتیں چھوڑی، من پسند رسمیں چھوڑی، من پسند محفلیں چھوڑی، بازار چھوڑے، پارٹیاں چھوڑی، قربانیاں قربان کی اللہ کے راستوں میں، خواہشوں کو، آرام کو، نیند کو، مال کو، محنت اللہ کے راستوں میں محنت کر کے کھپ گئے، اپنے گھر میں کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر میں نوکر ہیں، اللہ کے گھر کے ہم نوکر ہیں، یہ محنتیں، اطاعت، بات مانی۔ اور سب سے بڑا عمل تو یہ تھا کہ مشکل حالات میں بھی اللہ کے بندے بنے رہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، دین کے راستوں میں بہت دفعہ یاد آئے گی آپ کو یہ بات، عام حالات میں سب ٹھیک رہتا ہے، سب کہتے ہیں وی آر آر ٹیم، وی آر آر ٹیم، اٹس ٹیم ورک، اٹس مائی ٹیم ممبر، دس دس، سب خوش ہوتے ہیں، ڈرائیور کو بھی لوگ خوش سمجھتے ہیں۔ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی جھٹکا لگتا ہے، कोई बनी हुई बात बिगड़ गई, सोचा कुछ था हो कुछ गया, फैसला किया कुछ गलत हो गया, उस वक्त टीम के लोग फट पड़ते हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था, मेरा तो मशवरा, भैया बोली क्यों नहीं मीटिंग में, वो मैं डर गई, वो मैं आपकी इज्जत बड़ी करती हूँ ना तो मैं बोलती नहीं हूँ। नहीं, मेरी तो यही राय थी, याद रखिए मुश्किल हालात में जो टीम जुड़ी रहती है फिर वो बदर के बाद तबूक का सफर भी तय कर जाती है। ये है असल हिकमत इस आयत के अंदर कि मुश्किल हालात में दीन पे जम गए। गाड़ी में आप चाहे बैठे होते हैं ना, सब इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, इधर देख उधर देख, बातें, ड्राइवर बेचारा क्या कर रहा होता है? सीधा अल्लाह का बंदा हनीफ बना होता है, फोकस्ड, कोई कुछ नहीं कहेगा। इतने में अल्लाह रहम करे एक झटका लग जाए, गाड़ी में बैठे लोग क्या बोलते हैं, देख के चलाना था, पत्थर नहीं देखा था, झटका लगा दिया, हिल गए। यानी जरा झटका लगता है ना, वो ड्राइवर बेचारा जो इतनी आपके साथ खैर कर रहा था, आप उसको डांटना शुरू हो जाते हैं। तो मुश्किल हालात में लोग सारा मुर्दा जाके लीडर पे डाल देते हैं, ऐसे वक्त में वही बचेगा जिसका तस्किया हुआ होगा। कहा तुम्हारे लिए यहाँ बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाओगे, रहे मुजरिम तो वो तो हमेशा के अजाब में मुबतला रहेंगे, कभी इनके अजाब में कमी ना होगी और वो इसमें मायूस पड़े होंगे। इन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। अगली आयतों को जरा तसव्वुर की आंख से देखिए, जहन्नम ही जहन्नम है, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं और ये जहन्नम के दारोगा को पुकारते हैं। वह ना दो या मालिक, वो पुकारेंगे ये मालिक, ये मालिक जहन्नम के दारोगा यानी गार्डमैन का नाम है, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। वो जवाब देगा तुम यूं ही पड़े रहो, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर को हक ही नागवार था। जहन्नम में जाके जहन्नम के चौकीदार से कहेंगे जरा दरवाजे खोल दो, हमने बाहर जाना है, बहुत गर्मी है इधर, घुटन हो रही है। वो कहेगा नहीं, तुम्हारे पास एक चांस आया था हक को कबूल करने का, तुमने नहीं किया, तुम्हें पसंद ही नहीं था, अब पड़े रहो इस जहन्नम में। अस्तग़फिरुल्लाह, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस बुरे इंजाम से इंसानियत को बचा ले। क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया? अच्छा तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं, क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी रास की बातें और इनकी सरगोशियां सुनते नहीं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। महसूस करते हैं अपने पास फरिश्तों को, जब ताने देती हूँ बहू को तो फरिश्ते लिख रहे होते हैं, जब गीबत करती हूँ शौहर की तो फरिश्ते लिख रहे होते हैं, जब कमेंट्स पास करती हूँ ऐसे ही राह चलतों पे तो फरिश्ते लिख रहे होते हैं। हमारा ख्याल है हम कुरान पढ़ें तो फरिश्ते लिखें, हम तबलीग करें तो फरिश्ते लिखें, और हम गीबतें करें बुराइयाँ करें तो फरिश्ते के हम सो रहे हैं, तुम जो मर्ज़ी कर लो। अल्लाह ताला हमें अपना हिसाब लेने वाला बना दे। इनसे कहो अगर बाकी रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता, क्योंकि जो प्यारा होता है उसकी औलाद तो और प्यारी होती है। आप देखिए भाई बहनों के बच्चे कैसे भी क्यों ना हो प्यारे लगते हैं, ताल्लुक है ना, तो अगर बिलफर्ज अल्लाह की औलाद होती तो हम तो सबसे प्यार करते ज्यादा उसको, क्योंकि हमें अल्लाह से प्यार है। पाक के आसमानों जमीन का फरमा रवा, अर्श का मालिक, और इन सारी बातों से जो ये लोग इसकी तरफ मंसूब करते हैं, अच्छा इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क कर अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहाँ तक ये अपना वो दिन देख लें जिसका इनको खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमान में भी खुदा है और आसमान में भी वही खुदा है, ये नोट करिए, कोई जमीन का खुदा अलग और आसमान का अलग कोई और नहीं। आप जितना मर्जी कहते रहे कि तेरा खुदा और है और मेरा खुदा कोई और है, सबका खुदा एक ही है और वही हकीम और अलीम है, बहुत बाला बरतर है, और वो जिसके कब्जे में जमीन व आसमान और हर चीज़ की बादशाही है, और जो जमीन व आसमान के दरमियान पाई जाती है वो भी, वाइंदहु इल्मुस्सा, और वही क़यामत की घड़ी का इल्म रखता है, और इसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। इनको छोड़कर ये लोग जिनको पुकारते हैं वो किसी शिफात का इख्तियार नहीं रखते इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की गवाही दे, और अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने, फिर कहाँ से इनको धोखा, फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं। कसम है रसूल, कसम है रसूल के इस कौल की कि रब ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते, करो कैसे तमाम जुटलाने वालों के साथ, फसफह अनहुम वकुल सलाम फसौफ यालमून, اچھے نبی ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ تھی سورت زخرف، ہم سب کو شرک کی باریکیاں بتاتی ہوئی اور جنت کی نعمتوں کے تذکرے کرتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سورتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اگلی سورت دوحان ہے، کئی لوگ اس کو وظیفوں کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سورت قیامت کے قریب کے ایک منظر کو پیش کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پہ، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں رات کی تذکرہ ہوا لیلت مبارکت، یہ وہی ہے جس کو لیلت القدر کہتے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوا۔ وہاں کیا کہا گیا؟ من کل امرن، یہاں کیا کہا گیا؟ فیہا یفرق کل امرن حکیم۔ تو نوٹ کر لیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ رات ہمارے قریب ہی ہو آج کل میں، پورے سال کی قسمتوں کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ پتے لگتے اور پتے جھڑتے 15 شعبان کو نہیں، للت القدر کو۔ شعور کے ساتھ اس رات کو عبادت کریں، بڑی خیر والی اور برکت والی رات ہے۔ جس کو نصیب ہو جائے تو دعا مانگے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے نا، وہ معافیاں مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافیاں مانگنے والا بنا دے۔ آسمان اور زمین کا رب اور ہر چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور ان بڑوں کا اور ان پہلوں کا رب جو گزر چکے، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک سزا، قیامت کی سزا۔ یہ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ڈال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، یعنی توجہ نہیں کرتے، اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مشکل چلتی ہے تو ہم پھر واپس پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے، کیونکہ ساری زندگی ہم نے صبر کیا تھا۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان کی چیزوں کا وارث بنا دیا۔ ان آیتوں پہ ایک ایکٹیویٹی کریں گے، اس آیت کا ترجمہ چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ لکھ لیں، سٹیکر کے ساتھ چپکنے والی، اپنے گھر کی خوبصورت چیزیں جو آپ کو بڑی پسند ہیں، وہ بیڈ روم سیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کرسٹل بھی ہے، اس کے اوپر یہ چٹھی لگا دیں اور پوچھیں کہ کس کو ملیں گی یہ میرے مرنے کے بعد۔ ایک ایک چیز کو پکڑ کے غور سے دیکھ کر کہیں، میرے بعد بھلا یہ چیزیں کس کو ملیں گی۔ اپنے کپڑوں کو ہینگروں میں لٹکاتے ہوئے سوچیں، میرے بعد یہ کپڑے کون پہنے گا۔ اللہ کہتے ہیں نحن الوارث، ہم وارث ہیں۔ وارثناها قوما آخرین، دوسروں کو دیتے ہیں. اب دیکھیے ہم دن رات یہ منظر دیکھتے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آ گیا. ایک سسٹر تھی تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی. کافی اللہ تعالیٰ نے طویل عمر دی, زندگی اچھی گزار کے گئیں. پھر اس کے بعد کچھ مہینے جب گزرے تو گاڑی بھر کے گاڑی, یقین کرے کارٹونوں کے کارٹون لے کے آئیں کہ میں اپنی ماں کی چیزیں مسجد کو دینا چاہتی ہوں, ڈونیٹ کرتی ہوں. مجھے بھی اتفاق ہوا دیکھنے کا. اتنے سلیقے سے انہوں نے ڈبوں میں پیکنگ چیزیں, کپڑے الگ, ہر چیز جو ضرورت کی ہوتی ہے الگ الگ ڈال کے کس کو کسی کو بھی دے دے. میں سوچ رہی تھی خود کیوں نہیں پہنے, ہم نہیں پہنتے اپنے بڑوں کی چیزیں, سب چلی جائیں گی, ہمارے بچے پہنیں گے ہمارے کپڑے, کہیں گے اماں نے پہنے. اور جب مرتا ہے نا تو اس کے کپڑوں سے بھی لوگ منوسیت لیتے ہیں. بعض لوگ مرے ہوئے کے کپڑے نہیں لیتے کہ امی نہ مر جائے, تو نہیں بھی لیں گے تو مریں گے. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, نہ ان کے اوپر آسمان روئے اور نہ زمین روئی, اور ذرا سی بھی ان کو مہلت نہ دی گئی. کیوں نہ روئی پتہ؟ وہ زمین کے ٹکڑوں پہ کوئی اچھے کام ہی نہیں کیے تھے, اور ان آسمانوں سے کوئی اچھے ان کے لیے رزق کے سامان نہ اترے کہ جو ان کو اللہ کے راستوں میں کام کرنے والے بناتے. چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر آسمان و زمین روئے اللہ کے بن جائے. حدیث میں آتا ہے مومن جہاں جہاں نیکیوں کے کام کرتا ہے وہ زمین کے ٹکڑے روتے ہیں اس کی موت کے وقت. اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی, جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا, اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی, اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں کھلی آزمائش تھی. آپ دیکھیے یہ آزمائش کیا تھی, یہ نعمتوں کی آزمائش ہے. بعض دفعہ مجبوریوں اور پابندیوں میں ہماری منافقت چھپ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم مجبور ہیں, ہم پہ پابندی ہے, لیکن اصل میں منافقت ہوتی ہے جو اس کام کو کرنے نہیں دیتی. اصل آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ جب آزمائشیں پابندیاں ختم, جب شوہر بھی کہتے ہیں جاؤ دن رات کام کرو, پھر پتہ چلے گا کہ یہ شوہر کا نام لے کے رکتے تھے یا منافقت چھپی ہوئی تھی. اور بعض لوگ آسانیاں ملتے ہی سست ہو جاتے ہیں. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس بات سے. شروع کا سفر ہمیشہ آزمائشوں کا ہوتا ہے. ہم نے جب بھی کام کہیں بھی شروع کیا تو پہلا سال بہت سخت ہوتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے نیا گھر بنایا, آپ جب نئے اس ملک میں آئے ہوں گے تو بڑی مشکل سے گزارا ہوا, اب آسانی ہے. لیکن مشکلات میں وہ ساتھی تیار ہو جاتے ہیں کہ جو بعد میں آسانیوں میں آنے والوں کو کبھی کمپیٹ نہیں کرنے دیتے کسی چیز میں. تو ہمیشہ اپنا اصل یاد رکھیں, کیونکہ جب آپ کو آسائشیں بہت مل جائیں گی نا تو آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے. اسی لیے بچوں کو بہت زیادہ لگژریس ماحول میں نہیں پالنا چاہیے, سست ہو گئے, پانی نہیں پی سکتے اٹھ کے بلّا ہی, کھا کھا کے سن ہو گئے. پتلا کرنے کے لیے پھر ان کو کچھ کھلاتے ہیں یا پلاتے ہیں کہ اب یہ دبلے ہوں. بہت زیادہ آسانیاں بندے کو ہڈ حرام کر دیتی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو, یہ بہتر ہیں یا تبہ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی. یہ دنیا کھیل نہیں ہے, اس کا ایک مقصد ہے. ان کو ہم نے برحق پیدا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے ایک طے شدہ وقت فیصلے کے دن کا ہے, وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ہائی لائٹ کریں اور خاندانوں سے جو گلے شکوے ہوتے ہیں ان کو نکال دیں. سب سے زیادہ بندے کو شکوے خاندان سے ہوتے ہیں. کیوں؟ امیدیں بھی وہاں ہوتی ہیں. سارا شہر آپ کو کچھ نہ کہے, آپ کو فکر نہیں ہوتی. ایک سگا بھائی آپ کو نہ پوچھے, آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں. جہاں امید وہاں شکوا, محبت کا شکوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس دن کوئی رشتہ دار بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے ان کو مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے, وہ زبردست اور رحیم ہے. سوچ کے ان رشتہ داروں کے لیے اللہ کو ناراض کرنا ہے. زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا. سوچیے. कहते हैं कि इसके अंदर मुर्दे के जिस्म से निकलने वाला जो पानी होता है ना, उसकी स्मेल होती है। और तेल की तलछट जैसा कई दिन के पकोड़े बने हो ना, तो आखिर में कढ़ाई में जो नीचे कालस बच जाती है ना, चिपकी हुई लेसदार, वो है तलछट, तेल की तलछट जैसा। पेट में वो इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। इतना गंदा और गर्म खाना जहन्नुम में मिलेगा, और साथ ही इससे भड़कर कहा क्या जाएगा, हुजूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, पकड़ो इसको रगेते हुए ले जाओ इसको जहन्नुम के बीचों बीच, और उंडेल दो इसके सर पर खौलते पानी का अजाब, और ऊपर से ताना दो चख इसका मजा। बड़ा जबरदस्त और इज्जतदार आदमी था ना तू, बिग हेडेड लोग थे, प्राउड थे, प्रेस्टीज मैटर थी, झुकने नहीं देती थी, तकब्बुर की सजा इनको दूसरों के बराबर आने नहीं देती थी, अपनी मर्जी से ये अल्लाह का नाम लेते थे। और कहा जाएगा ये वही चीज़ है जिसके आने में तुम लोग शक करते थे। अब सोच ले कैसा बुरा इंजाम है, अल्लाह ताला इस बुरे इंजाम से हम सबको बचा के रखे। इसके बरक्स इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नतिन व उयून, खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगे, कोई बुरी खबर नहीं छपेगी वहाँ के अखबारों में, फला हूर अगवा हो गई, फला जगह गोलियाँ बरसी, वहाँ दुकानों के शटर बंद कर दिए, हड़ताल हो गए, अमन ही अमन होगा। बाहों और चश्मों में हरीर और दीवा के लिबास पहने आमने सामने बैठे हुए होंगे, ये होगी इनकी शान, और हम गोरी गोरी बड़ी आंखों वाली औरतों से इनको ब्याह देंगे, ब्याहेंगे, गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी। वहाँ वो हर इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीज़ें तलब कर रहे होंगे, वहाँ वो मौत का जायका कभी ना चखेंगे, बस मौत जो आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने फजल से इनको जहन्नुम के अजाब से बचा देगा, यही बड़ी कामयाबी है। देखिए दुनिया में पाक कर लें अपने आप को, नफ्स की बात है, दुनिया में ये गंदगी नहीं थी। 13 साल का लड़का बाप बना, 15 साल की लड़की गर्लफ्रेंड थी, दोनों ने नियत की कि हम एबॉर्शन नहीं करवाएंगे, फिर बच्चा पैदा हुआ 7 पाउंड का, और वो 13 साल का लड़का जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कितना देखने में, वल्लाह 7 या 8 साल का बच्चा, ऐसे लगता है बड़ा भाई बच्चा होता है ना छोटा, तो बड़े भाई के गोद में जब आप अपना बच्चा उसको देते हैं ना छोटा भाई, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि लोग उससे पूछ रहे हैं तुम ये बताओ कि इसको पालोगे कहाँ से, और वो इतना मासूम अटकेलियाँ कर रहा है, और औरत जो 15 साल की है वो उसकी माँ से भी बड़ी लग रही है, क्या कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और उसको दुनिया का सबसे छोटा बाप होने का लकब मिल गया, खबर है आज की। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारी नस्लों का हिफाजत कर ले, कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे, अल्लाह ताला कहते हैं कि औरतों को वहाँ क्या मिलेगा, मर्द ये आयतों पे बहुत सारी चूचरा करते हैं, औरतों को तो मर्दों को तो औरतें मिलेंगी, मर्दों को क्या मिलेगा। देखिए औरत बाहया है ना, अल्लाह ने उसकी हया का ख्याल रखते हुए कहीं उसके जिनसी जज्बात का ख्याल नहीं, जिक्र नहीं किया, मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा, लहू फी हम आयशता हूँ, इस तरह की बातें करके औरतों को दूर करते हैं जी, औरतों को जन्नत में क्या मिलना है। कभी आज के बाद लफ्ज़ हूर के ऊपर आप मजाक ना उड़ाएं, अल्लाह को गुस्सा आ सकता है। बहुत लोग सोचते हैं अल्लाह ने औरतों को जन्नत में जाके भी कुछ नहीं देना, कहना जाओ भागो पढ़ो जाके पढ़ाओ दर्स दो काम करो तुम, नहीं बहुत कुछ देना है अल्लाह ने, बस बताया नहीं है, सरप्राइज देना है, पहले से नहीं बता दिया कि ताकि तुम्हारा मज़ा कम ना हो जाए। फ़ैन्नमा यस्सरना हो बिलिसानिक, ऐ नबी हमने इस किताब को आपकी ज़ुबान में आसान बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें, अब तुम भी इंतज़ार करो ये भी मंतज़र रहेंगे। ये थी सूरत दुखान। बाज़ लोग पता नहीं किस चीज़ पे इसका वजीफ़ा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये किताब पढ़ने से आसान होती है। ये जो बात कही गई ना कि अल्लाह अपने नबी को कह रहा है कि हमने आपकी ज़ुबान पे इसको आसान किया, हकीकत है कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की ज़ुबान बड़ी शार्प हो जाती है, जैसे छुरी बहुत चलती है तो बहुत तेज़ होती है ना, इतना उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर मान हो जाता है कि पास दफ़ा वाकई उनकी ज़ुबान से वो लफ्ज़ निकल आते हैं जो नहीं दूसरों के निकलते, کرنا کیا ہے؟ حفاظت کرنی ہے. ایسے لوگوں کے اوپر اس کو چھری کی طرح نہیں چلا دینا کہ یہ بھی کافر اور وہ بھی کافر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو آسانیوں سے سمجھ سکیں. مشکل سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے. اللہ ہماری حوصلہ افزائی کرا رہا ہے, مشکل نہیں. اور خاص طور پہ لفظی ترجمہ شروع میں مشکل لگے گا, بعد میں یوں زبان پہ پھسلے گا بغیر سوچے. نیند میں بھی کوئی آپ سے کہنا مجھے لفظی ترجمہ سناؤ تو آپ سنا سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلی دفعہ جب کیا تو اردو میں کیا تھا, پھر میں نے دوبارہ ایک دفعہ ایک جگہ موقع ملا کورس کیا تو میں نے انگلش میں کیا تھا لفظی ترجمہ. مجھے کوئی فرق نہیں لگا کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی نا, تو انگلش میری زبان نہیں تھی, میں بولتی بھی نہیں تھی, لیکن مجھے آسان لگا. تو اگر آپ کو اردو نہیں آتی نا تو آپ کو مشکل نہیں لگے گا, آپ انگلش میں کر لیں گے, اور انگلش نہیں آتی تو آپ کو اردو میں آسان لگے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو لینے والا بنا دے. آخری سورت اس بارے کی سورت جاسیہ. جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بر گری ہوئی چیز کو, نیل ڈاؤن. قیامت کے دن اللہ بڑے بڑوں کو گھٹنوں کے بل جھکائے گا. بڑی زبردست سورت ہے, اندر کے کبر اور تکبر کو توڑ دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حقیقت یہ کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے, اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں, اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں, اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو اٹھاتا ہے, اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ لی ہیں نا, اب کس آیتوں کو پڑھنا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمیں کافی ہو جائے. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑ جاتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے, ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ان میں سے کوئی چیز ان کے آکام نہ آئے گی, نہ ہی ان کے وہ سرپرست ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی بناتے تھے. یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اولیاء ہے کیا ہذا ہدن, یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. ہائی لائٹ کر لیں, ہدن للناس, یہ لوگوں کی گائیڈنس ہے. اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کریں گے غور و فکر کریں گے تو بہت موتی بھی ملیں گے انشاءاللہ. اے نبی, ایمان لانے والوں سے کہہ دو جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے, اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اسے اپنے ہی لیے کرے گا, اور جو برائی کرے گا اس کا خمیازہ خود ہی بھگتنے والا ہے. پھر جانا تو سب کو اپنے رب کی طرف ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنی نیکیوں کے سفر کو بڑھا دیں اور گناہوں پہ بریک. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی, ان کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا, دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی, اور دین کے معاملے میں ان کو واضح ہدایت دی. مگر ہائی لائٹ کر لے بارے کا تھیم, فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ نا واقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم جانے کے بعد, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. یہ ہے دیندار لوگوں کا مسئلہ, بغی, سرکشی, ایک دوسرے کے اوپر بڑھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. اور اس کے بعد نبی, ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا یعنی شریعت, لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. ہم سب کو بھی یہی میسیج ہے. بس تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کے اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں وہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنائیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں. کیا لینا چاہتے ہیں آپ اس کتاب میں سے؟ ہدایت اور رحمت. تو یقین رکھنا پڑے گا کہ یہ کتاب ہماری ضرورت ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا بنا دیں گے اور ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لگا رہے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. کیا پتہ چلا اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں جانے والوں کے لیے مختلف لانجز رکھے ہوئے ہیں. آج جو کام کریں گے وہاں وہاں بالکل وہی انجام ہمارے سامنے ہوگا. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے دلوں اور دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے وعدہ بار کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ کس خواہش پرستی کی بات ہے؟ پیچھے سورہ فرقان میں بھی پڑھا تھا نا خواہش کو خدا بنانا. ادھر علم والوں کی تنقید ہے. علم پر جب خواہش کا غلبہ آتا ہے نا تو دین بدل جاتا ہے. آج کا اختلاف خواہش کا اختلاف ہے. کسی کی بات بہت اچھی لگی, انہوں نے کہا ہمارے اسلاف یعنی بڑوں میں جو اختلاف تھا نا وہ علمی اختلاف تھا. ایک ایک علمی دلیل لاتا تھا, دوسرا دوسری لاتا تھا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ آج کے دور کا اختلاف خواہش کا اختلاف ہے. خواہشیں سود کو حلال کرا رہی ہیں, خواہشیں زنا کو حلال قرار دے رہی ہیں. تو جہاں خواہش آ جاتی ہے پھر وہاں ہدایت تو نہیں چلتی. ہدن کے مقابلے میں ہوا نہیں چلے گی اور ہوا کے مقابلے میں ہدن نہیں چلے گی. کب ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوا. اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے وعدہ بار کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے, یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہم کو ہلاک کرتی ہو. آج عمل سے لوگ یہی دکھا رہے ہیں کہ جینا تو اسی دنیا میں, اس کی فکر کرو, حالانکہ جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں, یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں. اور جب ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی ان سے کہو اللہ تم کو زندگی بخشتا ہے, پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. الیہ یرد علم الساعۃ. پورے پارے میں قیامت کا ٹاپک ہمارے ساتھ ساتھ چلا ہے. زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت کی گھڑی آن کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا پڑا دیکھو گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے, اور یہ ہمارا تیار کیا ہوا نام اعمال ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کبھی دو لوگوں میں معاملہ ہوتا ہے تو غلطی لگ جاتی ہے. ایک کو ایک کہتا ہے میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو 10,500 دیے تھے, دوسرا کہتا ہے نہیں صرف 10,000 دیے تھے. اب آپ کہتے ہیں نہیں 10,500, وہ کہتے ہیں 10,000. پھر ایک دم آپ کو یاد آتا ہے وہ ہم نے لکھا تھا نا, جب آپ لا کے دیکھتے ہیں تو 10,500 ہی ہوتے ہیں. یہ ہے نام اعمال. ہم مکرنا بھی چاہیں گے تو ہمارا نام اعمال ہمیں مکرنے نہیں دے گا. فم الزین امن و عامل الصالحات. پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اور یہی کھلی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہ جاتی تھیں, مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ اللہ کہاں بھلائے گا، جہنم میں ڈال کے نکالنا بھول دو، اللہ بھولتا نہیں ہے، صرف سزا دینے کے لیے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، بس آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ معافیاں تو آج دنیا میں مانگنی ہیں۔ فللہ الحمد فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ ولہ الکبریاء فی السماوات و الارض وہو العزیز الحکیم، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ آخری دو آیتیں، حقیقت میں اندر سے بندے کو جھکا کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اندر سے جھکا دے، اس سے پہلے کہ اس دن جھکائے جائیں آج جھکیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے پارے میں جو باتیں ہم سے ہوئیں کہیں گئیں اس کے اوپر عمل والا بھی بنا دے، اور کوئی غلطی ہو گئی تو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں فرمائے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم سب انشاءاللہ یہاں جلدی سے نماز پڑھیں گے، جمعہ کا دن ہے تو مل کے فرض ہوں گے۔ آپ لوگ سنت شروع نہ کریں، ابھی بس صفحے بنانی شروع کر دیں، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سب کوشش کریں فرض پڑھتے ہی گھر جا کے سنتیں ادا کریں۔ یہاں ہماری ایک میٹنگ ہے تو ہم لوگوں کو جلدی سے اس ہال کو کلیئر بھی کرنا ہے، اور باقی جا کے صبح جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے دعوت کے لیے منی کا، اگر آپ نہیں کر سکے دینا، اپنا لفافہ بھی نہیں دیا تو آپ واپس دے دیجیے، اور ریسپشن پہ بھی ایک باکس رکھا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن والوں سے بھی اجازت ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان لگا بیٹا، آپ کدھر چھپے ہوئے ہو؟ بیٹا ادھر بیٹھا کرو سامنے، ہے اور جلدی آیا کرو۔ پوچھو آپ کدھر ہیں، ماما سے پوچھو آپ کدھر ہیں، کہنا خود لے کے آؤ، خود لے کے آؤ، کہنا خود لے کے آئے۔ اناؤنسمنٹ کرنی ہے، کریں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، مجھے پتا آپ سب کو جلدی ہے، سب نے نماز پڑھنی ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے۔ سنڈے کے دن ایک سسٹر ہیں غزالہ، انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے، السلام علیکم ورحمۃ، انہوں نے اپنے گھر میں شام کے ٹائم 5 o'clock ٹائمنگ جی 5 to 7 جو ہے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے سب اپنی اپنی شیئرنگس کریں کہ انہوں نے اس رمضان میں کیا سیکھا، آگے کے لیے کیا انہوں نے سوچا ہے، مطلب ایک ریفلیکشن دینا ہے اپنے رمضان کے بارے میں، اور اس کے اندر جو رکنا چاہے گا وہ رکے، جنہوں نے گھر جانا ہے افطاری کے لیے وہ جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ چاہے انگلش میں ہے چاہے اردو میں ہے جو بھی ہے جو یہاں پلے کر سکتے ہیں اچھی شیئرنگ ریکارڈ کر لیں گے ان کو بتا دیں وہاں شیئرنگ کو وہاں ریکارڈنگس ریکارڈ کر لیں گے ان کی شیئرنگس اور پھر اس کو 7 یا 12 کو پلے کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر اپنی کوئی ریکارڈنگ اپنی شیئرنگ کو ریکارڈ کروانا چاہتا ہے وہ بھی کر لیں تاکہ ہم 7 اور 12 کو آپ لوگوں کی شیئرنگ جو ہے سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈریس میں انشاءاللہ کل یہاں لے دوں گی تو آپ لوگ پلیز لے جائیں اور کوشش کی گا ضرور آئیں اور میرے پاس جی سنڈے کو میں ایسا کروں گی یہ ای میل میں سب کو فارورڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آگے ہونے والے ہیں اس میں ولنٹری کے لیے میٹنگ ہے نا آج جی جی تو میرے 2 دن سے میرے جلا کے ہیں 2 دن میرے لوکل مسجد میں ہوتے ہیں تو میں نام لکھاؤں یا کہ میں اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دوں کہ جب مجھے ضرورت ہو تو بلا لیا جائے آپ کو ادھر ڈیوٹی ملے گی آپ ان سے معذرت کر لیں گے کہ میرا یہاں کورس شروع ہو رہا ہے نا کیونکہ یہ پھر کورس ہوتا ہے نا اور اس میں تو ہمیں بہت ضرورت ہے وہاں آپ کیا کرتی ہیں مسجد میں سیکھ رہی ہوں اردو ترجمہ سیکھ رہی ہوں تفسیر ہو رہی ہوں یہی تو آپ کو یہاں یہاں بائبل کے باقاعدہ پورا بیٹھ کے کریں گے نا پھر فوکس نہیں ہوں گے نا تو آپ دونوں جگہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس میں سارے میں کمٹمنٹ کر کے گھر میں کھانا پائی میں منڈے 11 رکھوں 11 کی منڈے کو ٹھیک ہے آپ لکھوا دیجیے گا رنگ کو نا ٹائم دیکھ